NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De speelsters van het Spaanse nationale elftal willen niet meer voor hun land spelen als de voorzitter van de voetbalbond aanblijft. Luis Rubiales ligt onder vuur omdat hij een speelster op de mond kuste na het winnen van de WK-titel. Rubiales wil niet vertrekken en spreekt van een hetze. In het nationale stadion van Madagaskar zijn zeker 12 doden en zo'n 80 gewonden gevallen door verdrukking. Dat gebeurde in de hoofdstad Antananarivo tijdens de opening van een groot sportevenement. Een nieuw vaccin tegen het RS-virus is goedgekeurd door de Europese Commissie. Het middel is anders dan eerdere vaccins, omdat niet baby's, maar zwangere vrouwen ermee worden ingeënt. Zij maken antistoffen aan en daardoor zijn baby's een half jaar lang goed beschermd. De directeur van het British Museum in Londen stapt op. Aanleiding is de zaak rond verdwenen historische voorwerpen, waarvoor onlangs een medewerker werd ontslagen. Twee jaar geleden werd het museum ingelicht dat voorwerpen op internet werden aangeboden, maar daar is volgens de directeur te weinig mee gedaan. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Dat gaat het echt gebeuren. Dat is het, hè? Gaat gebeuren. En nu komt hij door die arena, die slinger met al die oranje mensen, dat oranje legioen, die oranje zee. Nou, af en toe zijn je gewoon te trillen. En als Max wint, is natuurlijk helemaal het kerstje op tafel moest, dan is het al snel perfect. For the second year running, here at Zandvoort, Max Verstappen wins the Dutch Grand Prix. Ja, ik word er altijd best wel emotioneel van. De officier is vandaag ook de koning geworden. Majestic drive. Let's call it that today. Well done, mate. That was a mega drive. Yeah, proud to be Dutch. Een hele goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Geen nieuwsforum zoals u van ons gewend bent, maar een uitzending in teken van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Ja, op camping De Duinrand. Direct aan het circuit ontvangen we gasten die ons een inkijkje geven in de wereld van de snelle motoren. Zo komt de komende 2,5 uur via topvrouw Claire Dubbelman, Jan Lammers met zijn zoon René, official Mark Boonman, coureur Nick Katsburg, analist Jeroen Blekemolen en commentator Louis Dekker langs. En die worden op geheel eigen wijze geïntroduceerd door de stadionspeaker van de Grand Prix Formule 1 van Zandvoort, René de Boer. Alles is te volgen via de webcam op nporadio1.nl. Laten we snel beginnen, we zijn er tot 11 uur. Eerst even naar Jan-Kees van de Kun. Jan-Kees, we hoorden je net al iets voor 8:30. 3-2, dat hadden we halverwege denk ik niet aan zien komen. Absoluut niet, want toen had Nederland het ontzettend lastig. Het stond 1-0 halverwege voor België. Dat had ook zomaar 2 of 3-0 kunnen zijn. Maar ze bogen het dus om. De spelers van het Nederlands elftal die nu bezig zijn met een ereronde. En dat ook echt wel even op zich in laten werken. Want ook zij kijken echt, nou, misschien toch wel een beetje verbaasd. En een tikkeltje euforisch ook wel. Hoe ze dat in de tweede helft hebben weten recht te breien. Ze kregen het in eerste instantie op een presenteerblaadje. Want de Geus profiteerde van een foutje van Wenier centraal achterin. En hij kon recht op de keeper aflopen voor de gelijkmaker. En kort daarna, notabene in ondertal voor Nederland, omdat de Vilder met groen aan de kant zat, frommelde Thierry Brinkman de bal vanaf de achterlijn via de Belgische keeper binnen. Een keepersfout mag je dat noemen. En stond Nederland zowaar met 2-1 voor. Lang duurde dat niet trouwens, omdat het ook achterin bij Oranje een beetje misging. 2-2, de Kerpel via Joep de Mol binnen. En toen ontstond er een fase waarin het beide kanten op kon vallen. En ja, de laatste jaren, als Nederland en België tegen elkaar speelden, dan viel het op dat soort momenten altijd eigenlijk wel de Belgische kant op. Maar dit keer was daar Duco Telgenkamp. Hij is pas sinds kort international. 21 jaar is hij. Een jaar geleden speelde hij nog niet eens in de hoofdklasse. Maar 10 interlands heeft hij nu achter zijn naam. En 10 doelpunten. Hij maakte dit EK tegen landen als Frankrijk en Wales. En dan is ook wel de vraag op een gegeven moment, kan hij het ook in een topwedstrijd tegen een topland? Het antwoord is ja. Vlak voor tijd notabene bij een 2-2 stand. Alexander Hendricks, de ervaren verdediger van België, ging in de fout. Telgenkamp profiteerde. En ja, die kans is een spits als hem wel besteed. Hij knalde binnen. Kon het vieren zoals hij dat zo graag doet. Heel uitbundig. En dit keer mocht het ook wel natuurlijk. 3-2. Het was alleen nog een kwestie van even overleven. Dat deed Nederland uitstekend. Zoals het ook ontzettend goed omging met de videoscheidsrechter deze wedstrijd. Dus wat dat betreft heel veel punten om positief op terug te kijken. Ook een aantal verbeterpunten die zullen ze meenemen richting de finale van zondag. En dat zal dan zijn tegen ofwel Duitsland of Engeland. Want die zijn nu aan het inspelen en zijn zo meteen aan de beurt. Een dag na de schitterende gouden plak van Femke Bol op de 400 meter horde gaan de WK Atletiek voor de Nederlanders verder met de tienkamp bij de mannen en de series van de 400 meter estafette. Andy Houtkamp in Budapest. Goedenavond, Andy. Jij volgt dat uiteraard allemaal voor ons. Laten we eens beginnen bij die 400 meter estafette bij de mannen. Want die liepen een wedstrijd om snel te vergeten volgens mij. Wat ging er mis? Ja, ze zijn niet moe geworden. Dat is een ding dat zeker is. Want bij de eerste wissel ging het al meteen mis. De wissel tussen Naikak Ekpo en Timer Burnett kwam het stokje niet aan. En dat was heel jammer, maar heel duidelijk. Dus een foute wissel. En ze waren dus meteen klaar. De 4x100 vrouwen daarentegen. Ja, dat was lastig hoor. Want die hadden een zware serie. Ze moesten bij de eerste drie komen. En eventueel op tijd door. Nou, dat laatste is gelukt. Want ze werden wel vierde. Maar toch naar de finale, want de tijd van 42-53 was veel beter dan de nummers 4 en 5 in de eerste halve finale. Morgenavond is die finale, maar het is wel jammer hoor, voor die mannen. 400 meter, want daar zat best wel meer in. Maar helaas, dan moet je maar goed het stokje aan elkaar overgeven. Dat is het hele principe van de 400 meter estafette. Dan hebben we vandaag ook nog de meerkamp die begonnen is. Na drie onderdelen stond Rick Taam op de 14e plaats. Niet super. Geen lange brieven om over naar huis te schrijven. Maar zeker ook niet na het hoogspringen. Want daar haalde hij maar 1,85 meter. En dat is onder zijn maat. En nu staat hij na vier onderdelen op de 17e plaats. Dus dat is niet echt om naar uit te kijken voor morgen. Hij zal zeker niet geen medailles gaan pakken. Maar laten we hopen op een plaats in de top 10. Want morgen, de tweede dag, is vaak een betere dag voor Rick Taam dan de eerste. Goed, en later vanavond na 9:30 dan horen we jou opnieuw met de finales van de 200 meters van de vrouwen en de mannen. Goed, via de radio kunt u de Grand Prix op Zandvoort dit weekend via onze diverse collega's volgen. Louis Dekker, ik noem Hans van Lozenhoort, of via andere media. Maar hoe zit dat nou met de mensen die naar Zandvoort toekomen om de race live te volgen op het circuit? Nou, die luisteren naar de man die hier bij ons in de studio is, René de Boer. Dag René, goedenavond. Ik denk dat heel veel trouwe bezoekers, die kennen jouw stem wel, neem ik aan. Als het goed is, ja. En als ze niet met andere dingen bezig zijn, hebben ze me gehoord. Ja, dat kan ook nog. Het lijkt me wel een hele eer om dit te mogen doen. Voelt het ook zo? Absoluut. Het is het grootste sportevenement van het land ongeveer. En dan zoiets hier in eigen land op Zandvoort en dat te mogen spiekeren is een enorme eer en een hele leuke opdracht. Ja, er zijn ongetwijfeld heel veel verhalen te vertellen. Dat ga je ook doen, later vanavond. Maar heel kort nog even, want hoe ben jij in die... Je bent al heel lang in de autosportwereld, hè, volgens mij. Ja, meer als schrijvend journalist, al een jaar of 30 ongeveer. Heel vroeg begonnen, toen ik nog op school zat. En heb daar altijd passie voor de sport gehad. En toen was er een keer ergens een speaker uitgevallen. En toen zei iemand van, kun je wat je normaal opschrijft ook in de microfoon vertellen? Ik zei, nou, dat ga ik proberen. Dat heb ik toen gedaan. En ja, dat is sindsdien af en toe, als de gelegenheid zich voordoet, dan doe ik dat wel, ja. Ja. Nou, hebben we jou gevraagd om alle gasten die vanavond langskomen op jouw eigen wijze aan te kondigen. Alsof de Grand Prix al begonnen is, zullen we maar zeggen. Ja. Je hebt daar ja tegen gezegd. Weet je waar je aan begonnen bent? Nee, maar dat ga ik vanzelf zien. Heel goed, heel goed. Maar in de autosport gebeuren dingen soms onverwacht. Ja, zeker. Moet jij nog wat info hebben dan? Hoe bereid je dan voor? Want Claire Dubbelman die zit hier nu aan tafel. Die ga je aankondigen. Claire ken ik al ongelooflijk lang en haar vader nog langer. Dus we gaan al heel lang terug. En wat dat betreft, daar weet ik wel wat over te vertellen. Dan ben ik heel benieuwd naar je aankondiging. Ze is nog niet zo heel oud, maar ze heeft al een hele lange staat van dienst in de internationale autosport. Ze zit midden in het hart van race control. Ze heeft onder controle wat er op de baan gebeurt, althans wat de coureurs niet doen. Ze is sinds dit jaar de officiële wedstrijd, de assistente van wedstrijdleider Niels Wittig in de Formule 1. FIA Formula 1 Operator Race Control. Dames en heren, Claire Dubbelman. Zo, die mag een applaus hebben. Zo, Claire, welkom. Ja, wauw, dankjewel René. René is, zoals hij net zegt, echt een enorme familievriend. Dus om het van hem te horen is nog extra speciaal. En dankjewel daarvoor. Ja, welkom op je werk. Ben je ooit zo aangekondigd? Nee. Mag ik René meenemen? Ja. Het lijkt me echt heel leuk om dat elke dag te doen. We gaan dit fragmentje even voor je knippen en dan kun je dat als ringtoon misschien. Wat is nou die familieband? Mijn vader heeft mij met autosport opgevoed. En mijn vader heeft ook zeker in René's begintijd heel veel met hem samengewerkt. Mm. Dus ik ken René al van dat ik zo hoog, zo klein, zo dat oud is, ben. Tot de tafel? Tot de tafel, ja. Ongeveer 30 centimeter. De eerste keer dat ik naar een squee ging, was waarschijnlijk 4 of 5. Dus zo lang komen wij al op dezelfde plek. Ja. En toen zat jij nog niet in het team van de wedstrijdleiding? Nee, gelukkig niet, nee. Inmiddels wel. Vandaag de eerste vrije trainingen gehad natuurlijk hier op Zandvoort. Was het een drukke dag voor jou? Ja, zeker. Zeker de aanloop naar een Grand Prix weekend toe is voor ons heel druk. Dus, want hoe ziet die aanloop eruit? Vertel eens wat jij dan precies doet. Wij komen op dinsdag aan en dan eigenlijk vanaf woensdagochtend vroeg zijn we meteen al aan het vergaderen de hele dag. Want zoals je voor kunt stellen, gaan we met een vaste crew op pad. En daarmee doen we 22 evenementen. Dus mijn VIA-collega's die zijn elk evenement hetzelfde. Maar met z'n drieën, hè? In totaal zijn we met z'n drieën. Dus we hebben de wedstrijdleider Niels Wittich. We hebben de sportief directeur, dat is mijn baas Steve Nielsen. En ik doe dan race control operator. Dus de drie, die zijn elke 22 evenementen hetzelfde. Alleen het team waar we het mee voor elkaar moeten krijgen is natuurlijk altijd afhankelijk van de plek waar we zijn. Dus hier op Zandvoort is het team waar we mee werken, daar werken we maar 1 keer per jaar mee. En die moeten we natuurlijk zorgen dat die allemaal op de laatste informatie hebben om op dezelfde niveaus te kunnen opereren als. Want dat zijn lokale mensen van hier. Voor de zomer het hele jaar gedaan hebben. Dus dat is voor ons eigenlijk de grootste uitdaging, om steeds afhankelijk van, of onafhankelijk van de plek, het allerhoogste niveau af te leveren. En om dat te doen, zijn we eigenlijk woensdag de hele dag bezig om al die mensen van de laatste informatie te voorzien, om ze uit te leggen op welke manier we opereren, hoe we dat eventueel afwijkt van hoe we dat vorig jaar gedaan hebben. Wat voor informatie bijvoorbeeld dan? Waar houden jullie je mee bezig? Bijvoorbeeld over als we de safety car de baan opsturen, wanneer we welke vlaggen willen zien. En ook als de gecrashte auto opgeruimd is, wanneer ze dan weer moeten stoppen met die vlaggen laten zien. Mm-hmm. En wat er gebeurt als we zo'n safety car dan van de baan halen, wat dan de procedure is. Dus dat soort dingen, die leggen we allemaal aan ze uit. Soms is er ook technologische vooruitgang. Dus we updaten onze systemen steeds. Dus woensdag gebruiken we eigenlijk de hele dag om iedereen waar we mee werken weer, zeg maar, up to speed te brengen. Ja, maar wat doe je dan als je op woensdagmiddag 2 uur ontdekt dat de lokale crew compleet incapabel is? Dan dat gebeurt zeer zelden, gelukkig. Maar ik bedoel, incapabel zullen ze nooit zijn. Maar er zijn natuurlijk wel mensen die nog niet zoveel ervaring hebben met circuitsport. Als je naar een land als Saudi-Arabië kijkt bijvoorbeeld, daar hebben ze enorm veel ervaring met rallyrijden. En daar zullen ze me altijd voorbij lopen in hun kennis over off-road motorsport. Maar die hadden, toen we met Formule 1 daar begonnen, nog heel weinig in dat gebied gedaan. Dus dan weet je dat je daaraan begint. En dan weet je dat je met mensen werkt die op dat moment nog niet zoveel ervaring hebben. En dan weet je dat je dus eigenlijk het hele weekend heel veel nadruk legt op trainen. Ja. Dus bijvoorbeeld hier op Zandvoort ook. Elke ochtend voordat we beginnen doen we een safety car exercise. Dus we sturen de safety car de baan op. We vragen alle marshals langs het circuit om de juiste vlaggen te laten zien op het juiste moment. En als we vinden dat er nog meer training nodig hebben, dan herhalen we die oefening. Mm-hmm. Dus dat zijn bijvoorbeeld dingen die we met een evenement zoals een straatrace in Baku bijvoorbeeld. Die mensen zijn fantastisch. Die zijn super enthousiast. En die geven echt een hele hebben en houden om dat een fantastisch evenement te maken. Maar ze doen dat maar 1 keer per jaar. Mm-hmm. Dat is heel anders dan een vaste faciliteit zoals hier op Zandvoort. Waar gedurende het jaar ook nog andere evenementen hebben. Hier natuurlijk DTM, ADAC, de tourwagenkampioenschappen, de nationale dingen. Dus de mensen die hier op Zandvoort werken, die hebben veel meer ervaring met het opereren van dit soort dingen dan bijvoorbeeld mensen die het maar 1 keer per jaar doen. Dus daar zijn de woensdag en de donderdag eigenlijk voor, om te zorgen dat we ze zoveel mogelijk op het hoogste niveau brengen. Ja. Dus woensdag is de hele dag vergaderen. Donderdag is de hele dag testen. Dus we beginnen 's ochtends met de trackwalk. We gaan de baan rondlopen. Dat doen we altijd gewoon met de voet. We gaan nooit met de auto. Hoe slecht het weer of hoe heet het weer ook is. 4,3 kilometer. Sorry? 4,3 kilometer. Dus. Hier is 4,3. Ja, Spa is natuurlijk 7. Dus dat is ben je net iets langer onderweg. Net iets jammer als het heel hard regent bijvoorbeeld. Maar dat is belangrijk voor ons, omdat we echt elke meter van het circuit willen zien voordat we de auto's de baan opsturen. Dus we willen zeker weten dat elke curbstone ligt zoals we hem graag willen. Dat er geen scherpe randjes ergens uitsteken. Dat alle putten bijvoorbeeld vastzitten. Want als een Formule 1-auto daar hard overheen rijdt, dan trekt hij hem los als die niet goed zitten. Hoe lang duurt dat rondje? We doen er meestal 2,5 uur over. Als dus baan langer is, dan wordt het soms 3 uur. Maar over het algemeen is het 2 uur wel, 2,5 uur wel een goede verwachting, zeg maar. En dan vanaf donderdagmiddag zijn we de hele middag bezig met het testen van onze eigen systemen. Dus wij brengen onze eigen software mee over de hele wereld. Maar we moeten natuurlijk altijd zorgen dat die wel communiceert met de lokale faciliteiten. Dus daar zijn we eigenlijk de rest van donderdag mee bezig. Ja. Zeker te weten dat het allemaal werkt. Ja. Ja. Dan gaan we even naar de vrijdag. Om even een beeld te krijgen wat jullie eigenlijk doen. Vanmiddag, Piastri Ricciardo. Ja. Ricciardo. Ja. Dat gaat fout. Ja. Wat gebeurt er dan bij jullie? Nou, sowieso wat er. De marshals hier zijn getraind met de lichtpanelen die je langs de baan ziet. Dus het eerste wat eigenlijk gebeurt is dat gaat een gele vlag uit. Dus je ziet op het paneel wat aan de binnenkant van bocht 3 hangt, zie je een gele vlag, zodat alle andere coureurs weten dat Piastri. Maar doen ze dat zelf of doen ze dat op voorspraak van jullie? Jullie zeggen gele vlag moet er nu uit. De marshals zijn zo geïnstrueerd dat als ze een ongeluk zien, dat ze direct die gele vlag indrukken. Okay. Wij zien dat dan. Ik zie dat op mijn scherm, dat er iemand in bocht 3 een gele vlag ingedrukt heeft. Mm-hmm. Ik kan dan op mijn GPS-signaal zien wie het is. En afhankelijk daarvan gaan we dan direct naar de camerabeelden. En dan zeggen we, oké, wat is er aan de hand met die auto? Gaat die auto nog door? Gaat die nog verder? Is die heel erg beschadigd? Hoe beschadigd is die? Kan die nog ergens heen rollen of staat die vast in versnelling? Of is de voorvleugel eraf? Dat moet wel heel snel, denk ik. Dat moet allemaal binnen secondes. En afhankelijk van dat oordeel wat we daar vellen, maken we een beslissing of we de sessie door laten gaan of niet. Dus bijvoorbeeld, wij waren daar naar aan het kijken. We waren die beslissing aan het maken van, goh, wat gaan we met Piastri doen? Toen Ricciardo daar al in reed, in feite. Mm-hmm. Toen we Ricciardo daar ook zagen staan en hoorden op de boordradio dat hij over pijn klaagde, toen hebben we het meteen stilgelegd en de dokters erheen gestuurd. Mm-hmm. Dus die hebben hem daarna meteen opgehaald, naar ons medisch centrum gebracht hier, wat overigens een van de beste ter wereld is. Zowel de mensen als de faciliteit zijn echt op hun eigen niveau hier. Dus daar zijn we heel gelukkig mee. Wij zorgen dan dat die dokters zich over Ricciardo ontfermen en hem naar de medische faciliteit te brengen. Mm-hmm. En ondertussen zorgen wij dat die auto's daar zo snel mogelijk weggaan, zodat de rest van de sessie volgens plan uitgevoerd kan worden. Ja. Is het gezellig bij jullie, met z'n drieën onderling? Want ja, je moet wel. Het is echt heel veel hangt af van de teamdynamiek. Dus ja. we moeten het wel leuk hebben met elkaar, zeg maar. Hoe zorg je dat je de juiste dynamiek hebt? Want je kunt het ook met elkaar oneens zijn en daar heb je helemaal geen tijd voor. Ja, nogmaals, zeg maar, wat ik daar doe is vooral het uitvoeren van besluiten. Dus als er een discussie is, dan is die tussen de sportief directeur, mijn baas Steve en de wedstrijdleider Niels. Over het algemeen gebeurt het nauwelijks dat ze het niet met elkaar eens zijn. Maar ja. Niels is degene die de beslissingen over de baan neemt. En dat is ook altijd duidelijk voor iedereen. En jij wacht gewoon af totdat zij dat dan met z'n tweeën uit zijn. En schiet even op, jongens. Ja, nee, en uitvechten is natuurlijk nooit het goede woord. Maar ben jij dan ook degene die bijvoorbeeld in beeld typt rate the incident under investigation, bijvoorbeeld dat soort dingen? Ja, zeg maar, die tekst alle, in beeld komt, die alle berichten druk jij op een knop. Die mensen op hun tv-scherm zien, die komen van mij. Dus als je racecontrol ziet, DRS enabled, dat was ik. Als je 440 flag miljoen ziet, mensen zien dus wat jij indrukt. Ja, dat is best wel een ding inderdaad. Daar moet ik soms wat voor ding is het dan? Nou ja, gewoon het feit dat je weet dat er op een goede dag 200 miljoen mensen erg teleurgesteld zijn als je hun favoriete coureur straf geeft. Of het laatste wat ik wil is dat ik een typfout maak of dat soort dingen. Dat is vast wel een keer gebeurd, of niet? Nee, nog niet. Echt niet? Ook niet de verkeerde knop ingedrukt? Oeps, waarschijnlijk sorry. Nou morgen. Maar begin er nou niet over, Robert. Begin er nou niet over. Dat zit er natuurlijk niet dik in, maar zover nog niet. Ja, afkloppen inderdaad. Maar je zegt dat me dat bespaard blijft. Zo. Teleurstelling, dat gaat wel eens verder. Er zijn wel eens mensen die jou zelfs bedreigen. Dat is in het verleden wel gebeurd, inderdaad. Ik moet zeggen dat zowel ik als de FIA echt wel enorme stappen genomen hebben om hun eigen personeel beter te beschermen dan wat ze in het verleden deden. Dus bijvoorbeeld FIA heeft sinds eerder dit jaar een samenwerking met een soort AI-systeem. Okay. Dat bedreigingen en heel zwaar negatief commentaar filtert. Ja, dus er wordt technisch wel bij ons terechtkomt. Wordt er beter tegen opgetreden, maar hoe is dat voor jou? Ja, weet je wat het is? Ik werk al sinds ik 21 ben. Ik ben nu 37, dus ik doe dat al best wel een tijdje. Niet Formule 1 natuurlijk, maar autosport in het algemeen. En ik was 21 toen ik begon. En ik had meteen al best wel een hele verantwoordelijke baan met verantwoordelijkheden over financiën en dat soort dingen. Dus lelijke dingen of bedreigingen, die zijn me eigenlijk niet zo vreemd. En je moet daar voor jezelf een manier vinden om daarmee om te kunnen gaan. Je moet zeg maar een hele zware filter hebben over oké, wat kan ik mezelf aanrekenen en waar is deze meneer of mevrouw gewoon heel boos over en heb ik niks mee te maken. Dus dat moet je jezelf wel leren. Want anders hou je het niet vol. Nee. Want je hebt ongetwijfeld ambities. Wanneer wil je wedstrijdleider zijn? dat aan zich is al best wel een aanname, dat ik dat wil. Zeker. Maar nee, weet je, ik heb... Ja, maar wil je toch? Nou, om heel eerlijk te zijn, niet per se. Ik sta niet 's ochtends op en denk ik wil graag wedstrijdleider zijn. Nee, maar als je gevraagd wordt, ga je er toch wel goed over nadenken, denk ik. Ja, natuurlijk. Niet? Maar ik heb altijd over elk aanbod goed nagedacht. Weet je, ik ben bij de FIA begonnen in 2017, toen was ik verantwoordelijk voor Europees Formule 3. Dat was één kampioenschap. En in de 5 jaar daarna had ik ze opeens allemaal in het opleidingssysteem naar Formule 1. Dus ik heb elk jaar heb ik een categorie bijgekregen. Nu in maart, begin maart, kwam voor mij de kans om deel uit te maken van het Formule 1-team. Dat vond ik een fantastische kans. Daar heb ik ja tegen gezegd. Weet je, ik ben de rol die ik nu heb. Ik ben geen software developer, maar ik ben wel verantwoordelijk voor het uitrollen van de software in Formule 1. Snap je? Dus nee, ik snap, je nog wil zomaar, groeien. Je wil nog groeien in je, ik wil groeien, in je rol inderdaad. Eigenlijk. En meer ervaring welke kans hebben. Me ook aangeboden wordt, daar denk ik over maar, na. Maar als je erover na moet denken, wat zou dan een reden kunnen zijn om nee te zeggen? Nou ja, ik natuurlijk was altijd heel goed bevriend met Michael Masi. En ik heb natuurlijk eigenlijk heel erg van dichtbij gezien wat voor zwaar leven hij had voor een aantal jaar. En ik zou daar niet zomaar zelf ja tegen zeggen. Dus nogmaals, ik denk niet dat we nu in dezelfde situatie zitten als hij toen. Want zoals ik net zei, FIA heeft echt al enorme stappen gemaakt met het beschermen van zijn eigen personeel. Mm-hmm. Maar gewoon de druk en de dingen waar hij aan blootgesteld werd. Ik wil in ieder geval 5 jaar Formule 1 gedaan hebben voordat ik daar überhaupt over na ga denken. Ja. Wat is het spannendste moment voor jou de komende dagen hier in Zandvoort? Het spannendste moment? De weersverwachting. Oeh, ja. 10 voor 11 in deze uitzending. Marco Verhoef die dat gaat vertellen. Ik denk dat jij er wel zeker voor wakker. Ja, want jullie krijgen bij de Formule 1 het weer ook exclusief van de NOS. Hè? Jullie hebben daar zelf geen apparatuur voor. Ja, sowieso. Ja, nee, ja, daar heb je absoluut gelijk in. Wij kennen die afspraak. Onze Franse supplier die we daarvoor inhuren, die heeft daar inderdaad niks mee te maken. Maar hoop je op regen of op geen regen? Nou, ik snap dat het voor de mensen op de tribune, voor de tribune misschien niet, maar de mensen die tv kijken, dat het heel leuk zou zijn als het regent. Voor mij, voor de baan die ik heb, zou het echt fantastisch zijn als het niet regent. Want het kost gewoon enorm veel energie. Je weet dat de kans op ongelukken met regen heel veel hoger is. Ja. Zeker op een baan als deze, waar het echt aankomt op de rijvaardigheid van coureurs. Als daar regen bij in de mix komt, dan weet je gewoon dat de risico's veel hoger zijn. Ja, nou, laten we hopen dat dat dan niet gebeurt. Met name rond de start. Dus eigenlijk, my worst nightmare is Spa. Juist, ja. Want, ja. Zeg maar, als we daar in een situatie komen waar we over na moeten denken om de start te vertragen of dat soort dingen, dat zijn hele stressvolle situaties voor ons. Want er zijn zoveel dingen in onze procedures die dan fout kunnen gaan. Ja. Dat zijn echt de risico's voor ons. Goed. Dank dat je bij ons aan wilde schuiven in jouw overvolle programma. Want dat heb je veel plezier in Zandvoort en alle andere races. Want je hebt niet alles in de hand. Robert van Overdijk, dat is de algemeen directeur van het circuit, die is er ook nog. Kort voor de uitzending sprak Thierry Boon met hem om eens even te kijken of alles vandaag wel goed is gegaan. De kop is eraf. Ja, hoe is het gegaan eigenlijk? Nou, zo'n eerste dag is natuurlijk altijd best een beetje spannend. En nu, als ik nu terugkijk, ruim 95.000 bezoekers. Schitterend weer. Hè? En volgens mij de rest van het weekend wordt het ook beter en beter als naar de vooruitzicht te kijken. Dus eigenlijk zijn wij wel super tevreden over deze eerste dag. Ja, maar je zegt 95.000, kunnen er meer in. Ik heb ook toch wat lege stoeltjes gezien. Nou, weet je, uiteindelijk blijft deze die Super Friday, die Family Friday, die is uitverkocht. Hè? Maar de kaarten zijn natuurlijk verspreid via met name Jumbo-kanalen, via de supermarkten. Dus we weten van de afgelopen jaren dat het no-show-gehalte op de vrijdag net iets hoger is dan op de zaterdag en de zondag. Kun je daar iets aan doen? Nee, nou, weet je, uiteindelijk is voor ons die vrijdag juist heel belangrijk. Dat mensen laagdrempelig kennis kunnen maken met de Formule 1. En dus voor een paar tientjes kunnen zij zo'n kaart kopen. Ja, dan weet je ook dat die drempel wat lager is als dat je gewoon de volle map voor zo'n kaart moet betalen. Voor het shot is het wel jammer, geef toe. De blauwe stoeltjes in plaats van alles oranje. Ik heb toch wel heel veel oranje momenten gezien, hoor. Dus ik had het er net over. Laatste vrije training hadden we natuurlijk een rode vlag situatie. Ik ken geen enkel Grand Prix over de wereld waarbij een rode vlag situatie op vrijdag leidt tot een feestje op de tribune. Moet je daar trots op zijn? Nou, vind ik wel. Kijk, uiteindelijk, weet je, wij proberen het anders te doen dan de andere Grand Prix. En voor de mensen die Grand Prix over de hele wereld volgen, die weten ook dat je op vrijdag op bijna ieder andere willekeurige Grand Prix gewoon een kanon af kunt schieten. En dat er hier dan 95.000 mensen komen, het was gezellig. Ja, daar is ons die vrijdag echt om te doen. Vorig jaar was er toch wel wat ophef over meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Vrouwen die zich niet veilig voelden hier op het circuit. Hoe is dat vandaag gegaan? Nou, ik heb daar, maar ik word één keer per zoveel uren geüpdate. Vanavond sluiten wij de dag af natuurlijk gewoon met een evaluatie. Ik heb daar nog geen enkel incident over gehoord. Belangrijker nog is dat wij aan de voorkant, denk ik, er alles aan hebben gedaan om mensen in zo'n veilig mogelijke situatie te geven. Want hoe doe je dat? Nou, dat doen we door aan de voorkant gewoon daar ook een oproep voor te doen, hè. Dus je hebt gelukkig, zeg ik, heel veel mensen met een heel gezond verstand. We hebben opgeroepen om op elkaar te letten, maar we hebben ook gewoon een fysiek punt op het circuit ingericht. Waar mensen die het gevoel hebben of die gewoon iets naars mee hebben gemaakt, die zich daar kunnen melden. Daar zijn mannelijke en vrouwelijke vertrouwenspersonen. Op onze schermen laten we een nummer zien wat mensen kunnen WhatsAppen. Dus ik denk dat we aan de voorkant alles hebben gedaan. En tot op heden heb ik nog van geen enkel incident gehoord. Dus ook niemand die even een appje heeft gestuurd? Of weet je dat nu simpelweg nog niet? Nou, niet dat ik daar op dit moment gewoon iets over gehoord heb. Dus ik, en nogmaals, ik hoor daar vanavond een update van. Ik heb daadwerkelijk nog geen enkel incident gehoord op dit moment. Kun je nog een beetje in je genietmodus of zit je echt in de werkmodus? Ik zit nu in de werkmodus. En ik kom, hoop ik, ergens dit weekend, zeker op zondag, nog wel even in de genietmodus. Ja, hoop ik ook voor een algemeen directeur van het circuit, Robert van Overdijk. Zometeen bij ons in de studio, vader en zoon Jan en René Lammers. Tot zo. Tot zo. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. KPN. Dat is entertainment zoals jij het wil. Neem nu een eenjarig internet- en tv-abonnement van KPN en kijk als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Huisverkopers opgelet.

NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goed, u bent weer terug in Zandvoort voor een speciale uitzending van Langs de Lijn en Omstreken. Een uitzending vanaf de duinrand aan het circuit van Zandvoort. Zo vader, zo zoon. Oftewel, als er eenmaal racebloed in een familie stroomt, dan gebeurt het vaak dat het racevirus overslaat. Jan Lammers en zijn zoon René die komen zo langs en gaan er alles over vertellen. En ook de familie Blekemolen, die horen we zo meteen. Hoe zo'n virus nou ontstaat. En circuitspeaker René de Boer die loopt al meer dan 30 jaar rond in de autosport. En hij vertelt na 9:30 alles over zijn fascinatie. Alles is te volgen via de webcam van NPO Radio 1. De organisatie van de Grand Prix in Zandvoort is ook een enorme klus voor de gemeente Zandvoort. Er is zelfs een speciale wethouder voor. En onze verslaggever Edwin Cornelissen die is op pad vanavond. Edwin, goedenavond. Jij bent die wethouder tegengekomen, hè? Ja, zeker, zeker. We zitten echt aan de boulevard in een hotel eventjes op een bankje. Jan-Jaap de Kloet is de naam van deze Formule 1-wethouder. Wat een bijzondere functie is dat. Buitengewoon. En ik vind het ook niet alleen spannend, maar ook eervol dat het in mijn portefeuille zit. De eerste ter wereld, denk ik zo, hè? Ja, volgens mij wel, ja. De enige ter wereld ook. U bent 5 maanden in functie, maar is dit een functie waar je normaal gesproken het hele jaar mee bezig bent? Nou, het evenement is zo groot dat het voor ons als organisatie, en dan heb ik het met name over de ambtelijke organisatie, die zijn er echt wel het hele jaar mee bezig. Hè? Ja, dus zodra dit raceweekend erop zit, dan begint de voorbereiding alweer. Zeker, en dan heb je het vaak over de vergunningen die verleend moeten worden. En daar zit een heel traject aan vooraf. En daar zijn we al heel snel weer mee bezig. Ja, nou, daar gaan we het allemaal over hebben. Maar eerst maar eens eventjes deze eerste dag. Want het is natuurlijk wel de dag waar alles op zijn plek moet vallen. Dus wat is de conclusie na deze eerste dag? De conclusie wat mij betreft is dat het heel erg goed gegaan is. Vanochtend vroeg waren de eerste fans al met de trein hier naartoe gekomen. En grote stromen gingen richting circuit. Ja. Maar zowel de heenreis voor de fans naar het circuit toe als de terugreis naar het station toe is wat ik heb begrepen heel goed gegaan. En wat is nou het voornaamste pijnpunt? Het arriveren of het weggaan? Nou, pijnpunt niet, maar waar de meeste aandacht naartoe gaat als het gaat over de crowd management, wat ze goed heet, is het vertrek. De aankomst is vrij verspreid. Maar het vertrek is als de training is afgelopen en de laatste races zijn geweest, gaat men vrij massaal in één keer weg. Ja, en dan komen ze bij dat station. Er zijn 2 sporen, geloof ik, hè? Dus je hebt ook niet heel veel keus. 2 sporen, maar veel extra treinen die in een soort corridor richting Amsterdam rijden. Dus de NS heeft hier echt een heksentour uitgehaald om het allemaal in goede banen te leiden. We hebben in het voortraject ook gezien, er is veel te doen om de veiligheid, hè, na de klachten die er vorig jaar waren gekomen. Is dat nog iets waar u als gemeente mee bezig bent? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk heel veel dagelijks contact met de Dutch Grand Prix, de hele organisatie daaromheen. Dan wordt het onderwerp wel besproken, maar het is aan hen om dat in goede banen te leiden en om maatregelen te nemen om dat beter te doen of anders te doen dan vorig jaar in ieder geval. Ja, dus dat het verhaal met het meldpunt, dat ligt vooral bij de organisatie? Ja, dat ligt daar. Ja. Er was wel wat rumoer vooraf trouwens aan deze Grand Prix. Bijvoorbeeld als het ging om de Haarlemse taxichauffeurs, die waren boos, hè, omdat zij dan geen doorlaatbewijs konden krijgen. Ja, dat klopt. We hebben een interessant gesprek met ze gehad van de week. Een stuk of 60 taxichauffeurs waren hier naartoe gekomen naar Zandvoort. Om met ons, de burgemeester en mijzelf, en ook een vertegenwoordiger van de directie van de Dutch Grand Prix, het gesprek erover te voeren. Want zij vonden het oneerlijk dat de Zandvoortse taxibedrijven wel doorlaatbewijzen kregen en zij niet. Ja, en de kou moest wel een beetje uit de lucht natuurlijk, want ze dreigden met actie. Zeker. En de argumenten die ze daarvoor aandragen, ik kan ze volgen. Ik ben niet altijd met ze eens. Maar wat we wel hebben afgesproken is, als deze editie klaar is, om heel snel met elkaar weer om tafel te gaan. Om te kijken hoe we dat volgend jaar, editie 24, misschien anders, wellicht beter te kunnen regelen. Ja, en dan zijn er natuurlijk de randgemeenten. Bijvoorbeeld Bloemendaal, daar wordt wel eens geklaagd. Hè? Die hebben wel de lasten, niet de lusten van zo'n Grand Prix. Bijvoorbeeld ook als het gaat om de bereikbaarheid, hè, met het OV. Wat kunt u daaraan doen? Nou, met name de bereikbaarheid met de auto is een ingewikkelde. Omdat de boulevard zelf niet bereikbaar is per auto. Dus je moet of over de zeeweg, dat is de ene kant vanaf Bloemendaal, of via de N201, de kant vanaf Heemstede Haarlem. Ja, dat geeft wat complicaties in het weekend. Maar ook daar hebben we heel veel contact mee en praten we in allerlei overleggen van hoe we dat het beste kunnen oplossen. En voor deze 3 dagen dat zo goed mogelijk kunnen regelen. Ja. Nou, dat is de wethouder. Die kijkt en passant nog wel even naar de races ook, hè? Vanzelfsprekend. Ik was gisteren en vandaag de hele dag op het circuit. Ik heb uiteraard de vrije trainingen gezien. En het ziet er fantastisch uit. Als je nu al ziet hoe druk de tribunes zijn, geweldig gezicht. Nou, en morgen gaat die logistiek allemaal ook weer gewoon vroeg van start. Jan-Jaap de Kloet was dat, de wethouder Formule 1 van Zandvoort. Ja, en de enige Formule 1 wethouder in de wereld. En dat is toch bijzonder. Edwin Cornelissen, dank. En we horen jou later weer. Goed, inmiddels hier aan tafel Jan en zoon René Lammers. En u heeft, als u eerder al heeft geluisterd, kunnen horen dat René de Boer, de stadionspeaker van de Grand Prix Formule 1 van Zandvoort, vanavond onze gasten aankondigt op zijn eigen wijze. Zou jij hun ook even wat aandacht willen geven? Dan kondigen we het als volgt aan. Je hebt vader en zoon Verstappen, maar je hebt inmiddels ook in de internationale autosport vader en zoon Lammers. Jan Lammers werd Formule 3 kampioen. Hij won de 24 uur van Le Mans. Hij raced in de Formule 1 en in de IndyCars. En is dit weekend sportief directeur van de Grand Prix op Zandvoort. En zijn zoon René Lammers behaalde onlangs zijn grootste eerste internationale succes door het winnen van de Europese titel in de kartsport in de OK-klasse. Twee generaties, twee snelle generaties hier in Zandvoort. Dames en heren, Jan en René Lammers. Welkom, René. Hoe vind je de aankondiging? Is leuk, ja. Ja, toch? Ik kon je niet echt horen. Nee, de boel moet even aangezet worden. Maar... Goed excuus hoor, maar ik kon je niet helemaal goed horen. Ja, ik had mijn kop. Of bedoel je van, mag de aankondiging nog een keer? Dat zou wel lekker zijn. Nee, zat alles erin of zijn we nog iets vergeten? Misschien het feit dat jij inmiddels al langer bent dan je vader. Nou, lekker dan. Dat moet ik de hele dag namelijk horen. Oh ja, dit zit hier leuk. Ja. Wanneer is dat gebeurd? Nou, dat is denk ik een jaartje geleden ongeveer gebeurd. Sindsdien heb ik er best wel veel grapjes over gemaakt natuurlijk. Oh. Ja, wat dan? Ja, daar wil ik er ook in. De hele dag. Ja. De hele dag van als we bij de reding staan vanmiddag nog. En dan staat hij van, kan je het zien? Kan je er overheen kijken? En waarschijnlijk over een kwartiertje als we hiermee klaar zijn. Dan gaat het gewoon door. Dus, dus, sorry dat we erover begonnen, Jan. Nee hoor, ik moet natuurlijk proberen uit de handen van jeugdzorg te blijven straks. Goed, met je zoon Tim met inmiddels aardig aan de weg. Europees kampioen geworden dus in het karten. Luister eventjes mee. Ja. Ja, daar komt hij. Once again, it's overshadowed by the man who finishes in P4. There on your screen, the 117 René Lammers for Parallel Motorsport is your 2023 FIA Karting European Champion in 2023. What a result that is for René Lammers. He joins a lot of very experienced drivers in the record books as being a champion in this category, and certainly that's a way to end the European season in style. Ja, Europees kampioen, dames en heren. Dankjewel. Hoe zag de bokaal eruit eigenlijk? Wat heb je gewonnen? Die hou ik aan het einde van het jaar op in Baku bij de FIA prijsgiving. Waarom moet je hem daar ophalen? Hebben ze hem daar gemaakt of heb je hem daar achtergelaten? Daar is een ceremonie, dus daar halen ze het podium op en dan geven ze hem aan jou. Oké. En heb je hem wel al gezien? Ik weet wel een beetje hoe die eruit ziet van de vorige jaren. En ik heb het nog niet in het echt gezien. Ja. Maar je bent Europees kampioen. Realiseer je dat al een beetje? Realiseer ik me zeker. Dat ik een maandje geleden behaald. Dus nu realiseer ik me wel. Ja? Wat is er allemaal op je afgekomen? Heel veel gefeest met het team. Allemaal foto's gemaakt, heel veel interviews. Dus allemaal leuk. Ja, ja. Trots, Jan? Ja, leuk, leuk. Ja, we hebben heel veel leuke reacties. En dat misschien dat ik dat meer meekrijg dan hij zelf. Want ze stuurt mij allemaal een appje. Dus ik heb zoveel appjes gekregen. Ik heb een poging gedaan om ze te beantwoorden. En dan stuur je een bedankje. En dan komt er vaak iets terug. Dan beginnen ze te chatten. Ja, dan ben ik kansloos. En wat was de meest verrassende app die je hebt gekregen als felicitatie? Even kijken. Nou, niet zozeer verrassend. Gewoon. Het was eigenlijk de hoeveelheid aan reacties. Oh. En wat ook leuk was, is dat mensen echt zeiden van, nou, het is jullie gegund en zo. Nou ja, dat... Daar ben je dankbaar voor. Dus, maar ik denk ook dat hij het gewoon echt goed gedaan heeft. Soms kun je namelijk wel eens een kampioenschap winnen doordat anderen langzaam zijn of uitvallen. Maar hij heeft van die vier races, Dat is Spanje, Valencia, dat is Trinec in Tsjechië. Dat is dan in Denemarken, rugby. En in Cremona, Italië. Dus vier verschillende landen, vier verschillende weersomstandigheden. Zijn slechtste resultaat was vierde van al die vier races. En dat was ook nog een beetje gecontroleerde vierde plaats. Want hij was al kampioen. Hij hoeft alleen maar uit de problemen te blijven. Dus de laatste keer is hij gecontroleerd vierde geworden. Maar zette nog wel even de snelste ronde in de wedstrijd neer. Mm. Dus aan alle kanten was het game, set en match. En hij heeft nu achteraf ook met een grote voorsprong het kampioenschap gewonnen. Dus ja, dan komen al die reacties bij mij binnen. Ik weet ook een beetje het gewicht van die mensen. Dus de mooiste mensen zitten ertussen. En dat is iets dat krijgen we. Als je zo doorgaat, dan groeit hij nog 50 centimeter. Ja, maar goed, dat zijn de dingen die krijg ik meer mee dan hij. Dus vandaar dat René nog niet zo helemaal... En dat boeit hem ook niet, hoor, moet ik zeggen. Want dan denk je gewoon van, oké, deze kunnen we afvinken en door. We hebben 8 oktober het wereldkampioenschap. Maar dat staat minder aangeschreven, want dat is maar één race, één weekendje. Kijk, René, je vader weet dus alles van jou. Hè? Die doet zelfs de appjes afhandelen die allemaal binnenkomen. Maar weet je eigenlijk ook veel van je vader? Ja, hij vindt het niet zo leuk om een beetje egoïstisch over zichzelf te praten. Alleen ik heb genoeg verhalen gehoord. Bijna van allemaal niet uit zijn mond. maar ja, ik realiseer wel hoe groot hij was, ja. Maar ging je dan ook, heb je video's opgezocht? Hoorde je dat, wat hij zei? Ja, hoe groot hij was, hè? Ja. Slip op de tong. maar ging je videobanden opzoeken of video's? Hoe die tijd was een tijdje terug. Dus de videobeelden zijn iets moeilijker te vinden. Laatst heb ik nog een video gekeken van IndyCar, dat hij op kop lag en dat hij spinde. daar hield ik het ook bij. Maar het is nooit aan tafel van pap, vertel nog eens of zo. Of misschien gebeurde dat in het verleden. Omdat je toen eigenlijk vrij weinig misschien over het wereldje wist en misschien nieuwsgierig was. Heb je het er nooit over gehad? Ja, ik heb het niet... dat realiseer je langzamerhand als je opgroeit met hem. Alleen je hebt het er niet... We hebben het niet echt gewoon even aan tafel gezeten en over gehad. Het komt gewoon stapje voor stapje. Ja. Jan, je hoeft tegen mij ook niet te zeggen van vertel nog eens. Hè. Dat weet je wel. Als je mij vraagt hoe laat het is, vertel ik je hoe je een klok moet bouwen. Dus hij is blij als ik even mijn mond hou. maar Jan, jouw leven staat nu grotendeels in het teken van de carrière van René. Ja. Hoe ziet dat eruit? Ja, het is gewoon leuk op leuk, weet je. Ik was zelf een beetje klaar met racen. En dan ik had Herbert Frits van Eert, Guido van der Garde, had ik mijn 24e, 24 uur Le Mans vandaan. En toen was ik er ook wel klaar mee. Ik reed gewoon niet meer zo goed als ik van mezelf gewend was. Dus daar was ik klaar mee. En dan denk je, nou, daar komt hij, het zwarte gat. Maar net in die periode was Max natuurlijk gewoon aan de horizon verschenen. En ook kijk eens wat hij allemaal aan het doen is. Dus in één keer kwamen er allemaal van die talking heads natuurlijk, net zoals ik. Omdat iedereen wilde wat over Formule 1 weten. Nou, dus dat gaf mij ook bij de NOS voor tv en radio dan die analistenrol. Nou, superleuk. En dan kun je nog wat met die kennis en die ervaring. Dan krijgen we in één keer een Nederlandse Grand Prix. En dan krijg ik die hartstikke leuke titel, sportief directeur. Nou, fantastisch. En ja, dan René, die doet het ook hartstikke goed op die banen. Dus in één keer zit ik gewoon... hij verslaat Red Bull junioren, Mercedes, Alpine, Williams. Dus als hij niet op de shortlist staat van toekomstige junioren van die fabrieksteams... Ja, dan letten ze gewoon niet op. Wat was de vraag ook alweer? Maar, ja, ik wou het hoe zijn leven eruit ziet, toch? Ik vroeg hoe laat het is en hij vertelde hoe een klok moet bouwen. Maar ben je aan het coachen elke dag? Zit je te zeggen, je moet hierop letten, je moet dat verbeteren? Nee, er zat een conclusie aan het verhaal. Ik was er bijna, maar goed. Ik zal nog even opnieuw beginnen. Nee, maar dus wat ik wil zeggen is gewoon... Ja, hoeveel geluk kan je hebben, weet je? Al die dingen die allemaal gebeuren. En nu zitten we met al die andere families ook. Zelfs de concurrenten, rijders. Er zitten gewoon echt hartstikke leuke gasten bij. Met leuke families. Maar je vliegt heel veel heen. Absoluut. Je hebt regelmatig tegen me gezegd, ik moet het weekend naar Italië. Ja, maar ja, daar achter mij of achter jou staat de liefde van mijn leven. De lieve moeder van René en Mariska. En zij is de constante en ik ben de variabele. Want zoals je inderdaad zegt, Robert, ik moet vaak terug. Maar zij is er altijd bij. En dus dat is ook geweldig. Ja. René, daar ben je stil van, hè? Ja, ja. Het is toch gewoon een bijzonder verhaal? Nee, mooi verhaal. Maar René, dat betekent ook dat jij, want je gaat naar school, je moet gewoon naar school, dat je een heel ander leven hebt dan jouw klasgenoten. Ja, zeker. Het is nogal ander leven. Ja, ik zit gelukkig op een loodschool, dus ik heb ook een NSC en NSF status, dus ik kan gewoon makkelijk mijn toetsen inhalen wanneer ik wil. Een loodschool is speciaal voor topsporters, dus, hè? Ja, dus dan kunnen we gewoon makkelijk inplannen en ja, dat doen ze goed. Maar is het lastig ook wel eens misschien qua sociaal leven dat je veel weg bent? Nou, ik begon pas echt veel weg te gaan rond mijn 12e, 11e, dus voor die tijd heb ik nog wel heel veel vrienden kunnen maken. En pas. Als je op school bent, dan weet je ook gewoon de weg. Dus je zei dat pas, is geen hè? Probleem. Pas op je 11e en 12e. Ja. Dat is hartstikke jong. Nee, dat ik het goed versta. Ja. Ja, ja. Maar klopt het verhaal dat je op school eigenlijk heel weinig over je sport sprak? Of wilde spreken of mocht spreken? Of veel ja, ik vind het nooit zo leuk om een beetje over mezelf te praten en zeggen, ja, gewoon een beetje te braggen over mezelf. Dus dat doe ik liever niet. Te braggen, en, op te scheppen, bedoelt hij? Ja, ja. Ja. Ja. Wat vind je er moeilijk aan dan? Want je bent toch heel goed? Je bent Europees kampioen. Ja, dat kunnen sommige mensen wel denken. Ja, alleen ik vind het. Ik hoef niet tegen aan iedereen te vertellen hoe goed ik ben. Dat moet ik gewoon in mijn eigen hoofd proberen te weten. En gewoon confident blijven. Ja, het is ook wel iets dat we hebben hem altijd heel duidelijk proberen voor te houden. Van nou, het is een enorm voorrecht wat we aan het doen zijn. Er zijn zelfs op de middelbare scholen en op de lagere scholen zijn er gewoon kinderen die kunnen de oude bijdrage niet eens opbrengen. Dus het is een enorm voorrecht dat wij kunnen doen wat we doen. En omdat het zo'n voorrecht is, hebben we eigenlijk ook een beetje de plicht om onze stinkende best te doen. Om het zo goed mogelijk te doen. Als je dan die kans krijgt, dan moet je die kans natuurlijk niet verkwisten. En daarom zijn we extra blij. Dat we ook de resultaten thuis brengen. Ook eigenlijk omdat we krijgen heel veel begrip en medewerking van de school. En het is mooi als je dat ook kan honoreren met die resultaten. Ja. Het is mooi en de resultaten zijn mooi. Tegelijkertijd is de sport ook gevaarlijk. Maak je ook wel eens zorgen als vader? Nou, weet je, ik denk als hij me nu vertelt dat hij op de fiets van de ene kant van Amsterdam naar de andere kant fietst. Nou, ik denk dat ik me dan meer zorgen maak. Ja, dat klinkt gek, maar er zijn zoveel situaties in het leven en bij gevaarlijke sporten. En of dat nou bergbeklimmen is of met de Dilano van het Hof. Die zijn we helaas verloren, 18-jarige autocoureur, in Spa verongelukt. Wij kennen Dilano en zijn vader en zijn familie van de kartbaan. Zoiets komt heel hard binnen, dat zet je aan het denken. Maar in datzelfde nieuws, in de bericht, in de krantenbericht, was er in dat weekend een hardloper van achteraan gereden. Bergblimmer was naar beneden gevallen. En dan in één keer realiseer je van ja, er zijn gewoon gevaarlijke sporten. Zelfs met voetbal of wielrennen kan het gebeuren. Je weet dat gewoon. Dus ja, je doet eraan wat je kan. Maar aan de andere kant helemaal voorkomen, ja, dat gaat gewoon niet. Hè. Dus, door niks te doen misschien? Ja, maar ik bedoel, te hard werken is al levensgevaarlijk. Hè. Dus het enige wat je kan doen is gewoon natuurlijk goed zorgen dat hij goed opgeleid is om te beginnen. Dus je doet er alles aan. Godzijdank ben ik er 67 mee geworden. Ja. Ik heb mijn duim 1 keer gebroken. Ja. Dat was alles. En de rest dat had ik allemaal al. Nou, houd maar zo. Oh, dat was het. Wat is nu, René, het grote doel eigenlijk? Want ik kan me voorstellen, je bent nu Europees kampioen. Je wordt door heel veel kenners gezien als misschien het grootste talent in jouw leeftijdscategorie dat er nu rondrijdt. Is Formule 1 jouw grote doel? Ja, zeker. Het einddoel is zeker Formule 1. En niet alleen in de Formule 1 komen, maar ook nog gewoon succesvol daarin zijn. Het is niet F1 race instappen en weer klaar. Dus daar probeer ik echt een goede carrière voor mezelf neer te zetten in de Formule 1, ja. Oké. Okay. En dat is een mooie ambitie. Een hele hoge ambitie ook. Wil je dan ook gewoon races gaan? Is Max misschien het voorbeeld voor jou nu? Ik kijk niet echt naar voorbeelden. Ik probeer altijd gewoon mezelf te zijn. Dus, als je hetzelfde als mensen bent, word je ook niet beter dan hun natuurlijk. Dus ik probeer altijd op mezelf te letten en gewoon zelf mijn stappen te zetten. En zo kom je uiteindelijk bij de top. Dus je wil eigenlijk niet dezelfde zijn, maar je wil beter zijn dan Max eigenlijk. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Dus je wil eigenlijk gewoon het hele seizoen gewoon alle wedstrijden winnen in één keer. Dat lijkt me wel heel leuk. Het gaat natuurlijk, dat is wel een beetje een hoge missie. Alleen dat weet ik niet of dat lukt. Alleen. Ja, maar hoe is die stap dan naar de Formule 1? Laten we zeggen, je bent nu 15, hè? Jij rijdt nu al in een hogere klasse, heb ik begrepen. Tegen mensen die eigenlijk gewoon in de hoogste. Tegen mensen die eigenlijk al een stuk ouder zijn dan jij. Wanneer zou het in theorie mogelijk zijn om in de Formule 1 in te stappen? Als je er even een puzzeltje naast samenzet, gaan we volgend jaar proberen we richting de Formule 4 te gaan. En dan een jaar daarna kijken hoe goed het ging in de Formule 4. Dan kunnen we in de Formule 3, Formule 2, Formule 1. Dus dan is dan. Ja, dat is dan over 4 jaar. Dus dan 2007, 28. Ja, heb je net je rijbewijs? Als je net je rijbewijs hebt, mag je Formule 1? Nee, maar 2029. We hopen en ik verwacht dat eind 2028 is hij klaar voor de Formule 1. Zo. Nou, er zit geen twijfel bij jullie beiden. Het is echt nul. Nee, maar ja. Ja, je bent er toch wel bezig. Ja, je kan er heel sentimenteel over doen of wat dan ook. Maar kijk, zonder goal heb je ook geen missie. Dus je moet gewoon zeggen, nou, ik bedoel, als je de top van de berg wil bereiken, ga je ook niet zeggen, nou, ik zie wel hoe ver ik kom. Zo werkt dat niet. Dus je zet gewoon je goal neer. En we hebben nu gewoon een stappenplan met Formule 4, Formule 3. Formule regionaal is ook nog een klasse die je kunt overwegen. Maar uiteindelijk hopen we 2027 en 28 twee jaar Formule 2 te doen. En dus kortom, we zien het gewoon als een opleiding. Hij moet alle boksen aftikken. Als hij niet wint, gaan we niet door, dat hebben we altijd gezegd. Nou, nu sluit hij die kartperiode gewoon af. Hij heeft in alle categorieën gewonnen. En nu is de autosport. En dan is het eigenlijk op naar hetzelfde de volgende doel. Stap. Ja. Ja. Met andere woorden, René, jij gaat vandaag hier op Zandvoort, dit weekend op Zandvoort, iedereen handjes schudden. Zegt, ik ben René, ik stel me alvast voor. Ik tot zie je over een paar jaar. Nou, dat, zo zeg je het niet. Zo zeg ik het überhaupt niet. Maar ja, we hebben heel veel handjes gegeven natuurlijk met sponsors. En thankful dat we een podium, dat we een paddleclubpas hadden kunnen regelen. Dus daar heb je heel veel handjes geschud met mensen, nieuwe mensen die hij waarschijnlijk allemaal al kent. Alleen dan loop ik er een beetje bij en dan moet ik hem ook weer voorstellen. Ja, maar dat gaat, dat gaat veranderen. Ja, dan moet jij hem voorstellen. Zo veel plezier dit weekend. Ja, dankjewel. Goed, we gaan door met racefamilies. Want we hebben niet alleen de familie Lammers, ook de familie Blekemolen. Daar zit het racen ook in het bloed, dat weten we allemaal. Vader Michel reed in de Formule 1 en zijn zoons schitterden in de verschillende klassen. En nu dient de jongste generatie zich aan. Onze verslaggever Thierry Boon ging bij ze op bezoek. Michel Blekemolen. Sebastian Blekemolen. Jeroen Blekemolen. Robin Blekemolen. Max Blekemolen. Oliver Blekemolen. Benjamin Blekemolen. Zit jouw helm ook vast? Ja. In hun eigen kartcentrum in Amsterdam ontmoeten we de racefamilie. De drie zoons van Jeroen samen met de dochter van Sebastian de baan op. Ja, dat zorgt natuurlijk voor flashbacks bij opa Michel. Ja, absoluut. Je ziet weer wat je vroeger meemaakte met deze twee heren natuurlijk. En het herhaalt zich allemaal. En als je dan je zoons nu bezig ziet, herken je jezelf er misschien ook een beetje in? Ja, dat is moeilijk. Ik denk dat ik gekker was. Gekker? Ja, zij zijn iets verstandiger, geloof ik. Klopt dat, Jeroen? Ja, dat is wel anders. Want wij werden gewoon al heel snel losgelaten toen we allebei 5 waren op een kart. En al heel snel in auto's ook, echt op het circuit rijden. Nu gaat het iets gematigder bij ons. Ook omdat we zelf natuurlijk druk zijn, nog met zelfracen en dergelijke. Maar kriebelt het wel en laat je ze steeds meer doen. Sebastian, herken jij iets van jezelf in je vader, hoe jij nu zelf langs de kartbaan staat? Ja, eigenlijk wel. Want het is altijd, ze moeten het zelf doen. Dat is altijd wel belangrijk geweest, maar wij moesten ook altijd zelf doen. Hè? Het is niet zo dat je gepusht werd, op die kart gegooid werd. Je moet het leuk vinden. Want voor de goede orde, als zij wilde voetballen met z'n allen, dan had dat ook gekund. Nou ja, ze was heel goed in voetballen. Totdat ze op een kart stapte. Dat was eigenlijk het probleem. Maar ja, als je ziet het enthousiasme, hè, dan ben je verkocht. En dan sta je met plezier te kijken. Niet remmen, niet remmen. Gewoon gaan. Michel, zit er talent bij? Ik had Jeroen als voorbeeld. Die was absoluut geen talent, totdat je ineens een jaartje of 14 was. En toen rijden we met z'n tweeën de baan op, in een raceauto. En toen zei ik tegen Jeroen, jij rijdt maar achter mij aan. Maar hij gaf meteen plank gas de pitstraat uit. En ik kon hem nog net volgen, maar dat was dan ook alles. En ik weet nog niet, ik heb dat nog niet helemaal door. Ik zie wel af en toe hele goede dingen. Dus laat ze eerst maar een beetje verder ontwikkelen. Dat talent dat gaat wel binnenkort een keertje eruit komen. Ja. Bijvoorbeeld nu bij een race op de eigen familiebaan. 5 rondjes, wie als eerst over de finish komt, wint. Dit is de finishplan en het is ook de bedoeling dat we finishen. Opa geeft het startsein en weg zijn ze. Jeroen, wie gaat er aan de leiding? Ja, Robin ligt eerste. Die is natuurlijk ook net even wat sterker. Die twee, voor mij die tweeling, die zijn echt nog heel klein. Dus die komen er moeilijk bij. Maar ze gaan goed mee, moet ik zeggen. Dus het is een mooie race. Michel, ja? Wie heeft er gewonnen? Dat is Robin. Dus de dochter van Sebastian. Moet je ook zeggen, die is ook volgroeid, hè, zeg maar. Is de oudste. Ja, is de oudste. En ook met heel veel meer ervaring ook nog. Dat was niet heel moeilijk. Nee, de tegenstand was makkelijk? Ja. Maar dat had ik al wel verwacht. Maar ze deed het, vond ik wel heel erg goed, ja. Mooi driften. En, ja, ze waren lief voor elkaar. Ja, dat kwam zo uit hoor, want OW's elkaar konden uitremmen, maar dat ging allemaal niet. Maar ik weet hoe ze zijn. Als blinden gaan ze. Zal in de familie zitten? Ja, ik denk het wel, ja. Van mij. Viel me op, jullie waren best wel lief voor elkaar, toch? Ja, dat wel. Is dat normaal ook zo? Nee. Dus jullie hebben je ingehouden? Ja, ik wel. Waarom? TV. Het is radio. Radio. Nou, op naar de ceremonie. Ja. NPO Radio 1. 9:55, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Rusland zijn de zwarte dozen gevonden van het privévliegtuig van Wagner-leider Prigozhin, dat woensdag neerstortte. De vluchtrecorders worden bekeken door een onderzoekscommissie. Die meldt ook dat er 10 lichamen zijn gevonden, zonder iets te zeggen over de identiteit. Een huisarts in het Limburgse Brunsum moet van de inspectie per direct zijn werk neerleggen. Over hem kwamen meerdere meldingen binnen en de inspectie zegt dat de man geen goede en veilige zorg levert. De huisarts werd vorig jaar veroordeeld voor het verkrachten van 3 patiëntes. Hij kon door blijven werken omdat het hoge beroep nog loopt. In Madagaskar zijn zeker 12 mensen door verdrukking om het leven gekomen bij de ingang van het Nationale Stadion. Ook raakten zo'n 80 mensen gewond. De oorzaak van het gedrang is niet bekend. In het stadion in de hoofdstad Antananarivo waren zo'n 50.000 toeschouwers. Milieuorganisaties zijn kritisch over de voordracht van Wopke Hoekstra als nieuwe eurocommissaris. Hij moet de opvolger worden van Frans Timmermans, die klimaat in zijn portefeuille had. Onder andere Greenpeace en Urgenda vinden dat Hoekstra te weinig oog heeft voor klimaat. Langs de lijn en omsteken. Goed, u bent live verbonden met Camping de Duinrand in Zandvoort. Onze uitzending langs de lijn en omstreken staat volledig in het teken van de Grand Prix Formule 1 van Zandvoort. Vanzelfsprekend. En u heeft hem al een paar keer gehoord. De stadionspeaker van dit weekend, René de Boer. Die willen we beter leren kennen. René, je bent aan tafel. Ja. Maar je kondigt iedereen aan die vanavond hier is. Dus wat zou je ervan vinden om jezelf gewoon eens een beetje aan te kondigen? Ja, dat zou ik wel leuk. Jij hebt je niet aan zien komen. Dan moet je weer even terug naar je plek. Maar terug naar de plek. Ja, okay, dus doe je koptelefoon weer af. Koptelefoon en dan mag je weer op de plek van de stadionspeaker gaan staan. Ja, maar daar hebben we galm. Dat is wel belangrijk, ja, natuurlijk. Zeker. Dan starten we weer het bekende tuintje. En dan mag je jezelf aankondigen, stel ik voor. Normaal gesproken lezen mensen mijn teksten. Maar dit weekend kunnen ook waarschijnlijk... Normaal gesproken lezen mensen mijn teksten, maar dit weekend kunnen waarschijnlijk tot 105.000 mensen per dag horen wat ik te vertellen heb over de autosport. Schrijven over de autosport vind ik geweldig, maar praten over de autosport is ook hartstikke leuk. En dat doe ik voor een heel groot publiek dit weekend als circuitspeaker tijdens de Grand Prix. Mijn naam is René de Boer. Ja! René, je zei 3 keer 105.000, zei je toch, ongeveer? Ja, dat wordt dat verwacht, wat ik begrijp heb. Hoeveel mensen denk je dat te luisteren vanavond? Ja, minstens zoveel. Ja. Ja. Minstens zoveel. Ja. Praten over de autosport, dat vind je het leukste wat er is? Nou ja, wat ik zei, schrijven over de autosport is eigenlijk mijn beroep. Maar praten over de autosport vind ik ook heel erg leuk. En dat mag ik hier dit weekend onder andere doen, ja. Ja, precies. En dat gaan we nu ook eens even doen. Want jij loopt al lang rond, zo'n 30 jaar in de autosportwereld. Wat heb je allemaal gedaan? Wat heb ik gedaan? Ja, wat heb ik niet gedaan? Ik ben op 106 verschillende circuits in 27 landen geweest. Daar hou ik een lijstje van bij. Ben begonnen in 1990. Was als 16-jarig jochie met mijn vader mee. Mijn vader moest beroepshalve hier zijn bij de eerste race van de toenmalige Citroën AX Cup. Daar is de klasse waar toen Tom Coronel met zijn carrière begon. Dus die heb ik echt zijn hele loopbaan gevolgd. En dat vond ik zo leuk dat ik op zoek ging naar een mogelijkheid om daar iets mee te kunnen doen. Ik zat nog op school, gymnasium. En toen was ik schreef voor de lokale krant in mijn vrije tijd bij ons in Driebergen. En ik ging op zoek naar wat rijders uit de buurt. En toen zei ik, van, nou, zou het leuk zijn als ik daar wat over schrijf in de krant. En de volgende race, dat waren de Pasenraces. Dat was eind of begin april. Toen had ik een perskaart aangevraagd. En sindsdien ben ik als journalist bij races. En ik heb nooit meer een kaartje gekocht. En wat is er nou zo ontzettend leuk aan dat je dus al die circuits al die jaren al afgaat? Ja, het is de fascinatie voor de sport. Als kind al keek ik naar autosport op televisie. Ik las over autosport. Ze hadden bij ons in de bibliotheek in Driebergen, waar ik vandaan kom, de Formule 1 jaarboeken van Heinz Brüller. Dat is een Oostenrijkse journalist. En die kende ik van naam vanuit vakanties in Oostenrijk. Hoorde ik die wel eens als verslaggever. En die boeken die las ik in eerste instantie vertaald in het Nederlands. Daarna ook origineel in Duits. En toen dacht ik, ja, zoiets dat zou ik eigenlijk ook wel heel graag willen. Maar had geen idee hoe dat in zijn werk zou gaan. Dus uiteindelijk van lieverlee daarin gerold. Hier op Zandvoort veel geschreven. Toen eigenlijk opgepikt door iemand vanuit Amsterdam. Dat was een uitgever, Jaap Dik. Die begon met een nieuw autosporttijdschrift. Dat heette Racing Insight. Bestaat al lang niet meer. Maar die zei, ja, iemand, zo'n jonge, enthousiaste jongen als jij, die overal op afgaat en neus heeft voor nieuws en er ook nog een aardig stukje over kan schrijven, daar heb ik wel wat aan. En die wil ik graag hebben. Dus zo is dat gekomen. Ja, van het een kwam het ander. Dus meer internationaal gaan doen, dat vond ik al veel leuker. Iemand die dat goed onderkende en ook ondersteunde was de vader van Claire Dubbelman, die hier eerder in deze uitzending was. Huub Dubbelman, die was toen PR-directeur bij Mercedes Nederland. En die nam me wel eens mee naar races, zodat ik wat kon schrijven, ook voor het Mercedes magazine. Ik ging dingen doen voor de Telegraaf, die al zagen dat ik overal actief was. En die namen artikelen van mij af. En zo je werd hebt echt alles gedaan. Ja. Ik heb vrij veel gedaan, ja. Maar begrijp ik nou, want je zei sindsdien geen kaartje meer gekocht. Dus de missie was eigenlijk om op zoveel mogelijk plekken binnen te komen zonder een kaartje te kopen. Ja, niet in eerste instantie daar ook nog over te kunnen schrijven. Maar in ieder geval een functie te hebben. Niet alleen, natuurlijk, racen is hartstikke leuk als toeschouwer. Dat vind ik ook super. Maar als ik er iets mee kan doen, op wat voor manier dan ook, dan is het nog veel leuker. Dus geeft dat wel een andere dimensie daaraan. Heb je ook persoonlijk contact ook met coureurs bijvoorbeeld inmiddels opgebouwd? Ja, veel. Daar wat ik zeg, iemand als Tom Coronel, die ken ik vanaf zijn allereerste race. En die kan je precies vertellen waar ik mijn eerste interview met hem gedaan heb. En dat soort dingen. Dus dat contact is er nog steeds. Jeroen Bleek, of de hele familie Blekenmolen eigenlijk. Jan Lammers ken ik natuurlijk al heel lang. En ja, diverse rijders. En ook internationaal. Dus Goed, we praten zo met jou door, René. Want we gaan inmiddels eens kijken in Boedapest. En die Houtkamp, goedenavond. Want volgens mij is het tijd voor de 200 meter vrouwenfinale. Ja, ze moeten nog voorgesteld gaan worden. Maar dat gaat vast wel gebeuren. Het stadion zit weer vol. Jullie hebben het over veel toeschouwers. Hier zitten er ook. Elke dag 35.000 en dit is de zevende dag. En we gaan ook nog morgen en overmorgen zoveel mensen zien. Er kunnen er gewoon niet meer bij. Zo simpel is het. En we hebben al mooie dingen gezien. Even over de meerkamp, wat de Nederlanders betreft. Eén Nederlander, Rick Taam, die meedoet. Beetje wisselvallige dag, want het laatste onderdeel, het vijfde onderdeel vandaag, dat was de 400 meter. En daar liep hij weer een persoonlijk record. Terwijl hij daarvoor toch wat tegenviel bij sommige andere onderdelen. Maar goed, na vijf onderdelen staat hij op de 14e plaats. En dat geeft ruimte tot verbetering morgen. We hebben geweldige finales gezien van de dames bij het speerwerpen. Laatste worp, Kitaguchi, gooide die speer zo ver weg dat zij daarmee goud won. Ze stond op zilver, maar op het laatste moment nog een Colombiaanse voorbij. En datzelfde geldt voor Rojas. Die wordt voor de vierde keer wereldkampioen in het hingstapspringen. En zij deed dat ook in haar laatste sprong. Ik kijk nu naar alle vrouwen die voorgesteld worden in het stadion. Je hoort het op de achtergrond, veel applaus daarbij. Marie-José Talou is de vrouw in baan 2 van Ivoorkust. 34 jaar jong, twee keer wereldkampioenschap zilver gehaald. Allebei de keren in 2017 op de 100 en de 200 meter. En zij is snel, heeft een goed seizoen ook achter de rug en is een outsider. Maar iedereen is redelijk aan elkaar gewaagd, hoor. Want Antonique Strachan, een dame van de Bahama, Bahama's heeft dit jaar 22-15 gelopen in Rabat in Marokko. Op haar 30-jarige leeftijd is ze in topvorm. Dit jaar dus. Daarna Escher-Smith, dat is een hele grote wereldkampioene. In 2019 op de 200 meter. Zilver op de 100 meter in 2019. En vijfde op de Olympische Spelen van Rio. Zij komt uit Groot-Brittannië, net als baan nummer 5. Daryl Naita. Groot-Brittannië, 26 jaar, twee keer zilver op de WK's. Vier keer 100 meter in 2017 en 2019. Zij is geboren in Londen. Sherika Jackson in baan 6, die hebben we al eerder gezien. Zij werd derde op dit WK. 29 jaar op de 100 meter. Eén keer werd ze wereldkampioene op de 200 meter. Eén keer op de 4 keer 100 meter in 2019. En op de 4 keer 400 meter, dat is toch ook wel knap. Die is begonnen op 4 keer 4 en de 400 meter in 2015. En langzaam maar zeker naar de echte sprintnummers gegaan, de korte sprintnummers. Julia Alfred uit St. Lucia, vijfde op de 100 meter. Hier loopt in baan 7. Gabrielle Thomas, Verenigde Staten. Brons op de Olympische Spelen in Tokio. Zegt allemaal genoeg. Ze hebben allemaal wel een keer wat gewonnen en zijn ijzersterk. Zij loopt in baan 8. En Sha'Carri Richardson, 23 jaar, won hier de 100 meter. Heeft heel erg veel haar laten groeien op de hoofd uiteraard. En dat hangt overal naar beneden. Je vraagt je af, hoe kun je ermee lopen? Maar zij kan het. Ze miste de Olympische Spelen vanwege een schorsing in verband met het gebruik van cannabis. Dat mag dus niet, want dat is een stimulerend middel. Ze zijn allemaal voorgesteld. Ook door mij en ook in het stadion. En dat betekent dat we gaan lopen. Het wereldrecord, Florence Griffith Joyner, dat staat op 21.34. Al sinds 29 september 1988, de Olympische Spelen van Seoul. Ze heeft niet lang mogen leven, Florence Griffith Joyner. Maar heeft nog altijd dit geweldige wereldrecord. Snelste van dit jaar was Gabrielle Thomas met een goede tijd van 21.60. En bij een WK is er het hardst gelopen door ook hier aanwezig Cherica Jackson. Zij liep ooit 21.45. 21.34, dus het wereldrecord. Ik denk niet dat we daar aan gaan komen. Maar we gaan het zien. De vrouwen staan er klaar voor. We krijgen straks nog één onderdeel. En dat is hierna de 200 meter bij de mannen. Waar Noah Lyles een aanval gaat doen op het wereldrecord van Usain Bolt. Zo zei hij, ja, dat zegt iedereen. Maar hem geloof ik, want hij zit er al redelijk dichtbij. Morgen Nederlands succes, hoor. Het morgen 5000 meter finale met Koster en Hassan. En die 4x100 vrouwen die we hebben gezien, die zich plaatsten voor de finale. Maar nu dus de finale van de 200 meter bij de vrouwen. Het is een graadje of 27 in Boedapest. Het is geweldig klimaat, een topsportklimaat hier in dit stadion. Mensen juichen voor alles en iedereen. Nu als laatste voor Talou, die dus in de binnenbaan loopt. En dat is ietsje lastiger, omdat die baan wat krapper is dan in bijvoorbeeld baan 7, 8 of 9. Dan heb je wat meer ruimte aan de buitenkant. Ik ga gaan kijken naar de vrouwen. De belangrijkste dame in mijn ogen is Sherika Jackson. Zij loopt in baan 6. Daryl Naita in baan 5. Escher-Smith baan 4. Maar ze zijn allemaal aan elkaar gewaagd. En ik ben heel benieuwd wat de jonkies doen. Zoals Julian Alfred van Santa Lucia. Zij loopt in baan 7. Ze zitten klaar. Het is stil in het stadion. Want, overigens, de haren zijn nu keurig bij elkaar gedraaid bij Sha'Carri Richardson, die in baan 8, baan 9 loopt, de buitenbaan. En dan zijn ze weg. Zijn goed weg. Kijken wat Richardson kan in die buitenbaan. Daar komt Sherika Jackson al heel snel opzetten. Het is één bocht. En dan kom je naar buiten. Daar moet je in die bocht wel goed blijven. Jackson loopt op kop. En op tweede positie Thomas. In derde positie loopt Richardson. Maar afgemeten wereldkampioenen op de 200 meter. 21-41 is dat een wereldrecord, net niet, 700ste boven het wereldrecord. Dat is heel snel. Wereldkampioenen in baan 6 uit Jamaica. Ze is Sherika Jackson. En tweede plaats Thomas en derde Richardson. Allebei van de VS. Wauw, dat is een Femke Bolletje, zo'n verschil. Bizar, ja. Huh? Goh. We zijn live in Zandvoort langs de lijn en omstreken met bij ons de circuitspeaker van dit weekend, René de Boer. Je vertelde net al uitgebreid hoe jij al 30 jaar overal over de wereld op 106 circuits bent geweest. Is dit het hoogtepunt van je carrière eigenlijk, dat je dit dan nu mag doen? Nou, ik heb nog wel hele andere mooie races ook gezien. Indy 500, 24 uur van Le Mans, mijn favoriete wedstrijd, andere mooie races. Maar dit is wel een van de hoogtepunten zeker, ja. Want op een gegeven moment gaat dan de telefoon. Wie belde er en wat zei die? Ja, de telefoon ging, ik denk in april, dat was Erik Weijers, de operationeel directeur van het circuit. En die zei van, we zoeken voor dit weekend, voor het Grand Prix weekend, een speaker. En wij vinden dat jij dat maar moet doen. Ik zei, nou, dat is een leuk verhaal, een hele eer. En ik heb daar één nachtje over. Ik kan niet. Ik heb daar één nachtje over geslapen en ik kon wel, dus het past wel in de agenda. Ja, dus nee, ik heb daar ja tegen gezegd. Want je wilde er dus wel even over nadenken? Ik wilde er even over nadenken, ja. En wat was de afweging? Ja, het is natuurlijk wel een verantwoordelijke functie als zoveel mensen naar je luisteren. En ik doe heel veel andere takken van autosport, ook dan alleen Formule 1. Dat is niet mijn specialisatie, maar ik vind het wel een hele eer om daarvoor gevraagd te worden. En nog steeds vind het leuk om te doen. Dus ik heb uiteindelijk toch met veel plezier en graag ja gezegd. Vind je het eng? Nee. Oh. Ik vind het niet eng. Ik heb geen moeite met praten in het openbaar. Dat had ik vroeger op school als kind al niet. En dat heb ik nog steeds niet. En er zijn ik vind echt het heel leuk. Veel mensen. Heel ja. veel ja. mensen. Ja. Het zijn heel veel mensen, ja. Maar goed, het is... Je probeert er wat aan te praten nu. Wat ik zei, praten over autosport vind ik leuk. En of ik dat nu hier met jullie tweeën doe, of dat ik dat voor 100.000 mensen doe, dan is dat zo. Nee, dat soort verder niet. Maar je doet het nu voor 100.000 mensen. Ja, absoluut. Maar dit terzijde. Voor minder doen we het niet. Nee, maar hoe bereid je je voor? Ja, het is veel lezen, natuurlijk vakliteratuur en andere dingen. Ik heb de afgelopen week best wel veel tijd besteed aan het samenstellen van statistieken en cijfers en gegevens op een manier dat ik dat zelf handig vind. En ook tijdens het commentaar geven ook snel op een makkelijke manier kan vinden. Ja, want je kwam hier binnen met 3 mappen. Ja, die liggen nu ook voor je. Dat is al jouw voorbereiding. Dat is een deel van mijn voorbereiding. 3 mappen voor de 3 series waarvan ik dit weekend commentaar geef. Dus natuurlijk niet alleen de Formule 1, maar ook de Formule 2 en de Porsche Supercup. Dus de gegevens van al die rijders die staan in die mappen ongeveer, niet helemaal, maar goed, een aantal hoogtepunten en wat relevant is. En je moet af en toe wat kunnen vertellen over mensen. Maar ik ga bepalen. Pak even die blauwe map. Ja. En dan pak je pagina 3. Het is gewoon volledig willekeurig. En wat staat er dan op pagina 3? Dat is de Formule 2 map. En op pagina 3 staan de gegevens van Oliver Behrman, Jack Crawford, Isaac Ajar, Ayuma Izawa en Arthur Leclerc. Tuurlijk. Ja, die. Ja. Die rijden in de Formule 2 en die heb ik op startnummer gesorteerd. Oké. Okay. En wat staat er dan zo al bij? Pak eens een. Dan staat er bij Isaac Ajar zal ik pakken. Dat is de kortste. Dat is een Franse, dubbele nationaliteit uit Frankrijk en Algerije. Rijdt voor het high-tech Pulse 8 team. Hij is geboren op 28 september 2004. Is derhalve 18 jaar oud. Hij is Red Bull junior sinds 2022. Heeft gekart, heeft het Frans Formule 4 kampioenschap gereden. Dat soort dingen. Wat moet je precies allemaal wel zeggen en wat moet je dan ook weer niet zeggen? Ja, dat laat ik van de situatie afhangen. Als er veel tijd is om iets te vertellen, zoals bijvoorbeeld als er een onderbreking is of zo, dan moet het soms ook een beetje volgepraat worden. Dus dan kun je wat dieper op dingen ingaan. Als er bijvoorbeeld een nieuwe rijder, zoals afgelopen tijdens de eerste vrije training vanmorgen, Robert Schwartzman, die voor het eerst in actie kwam bij Ferrari in de Formule 1, dan kun je daar wat meer over vertellen. Meer over zijn achtergronden. Wie is die? Waar komt hij vandaan? En van de allerbekendste rijders weten de meeste mensen natuurlijk zelf wel het nodige. Ja, maar het is wel echt anders dan wat je dus voornamelijk doet. Schrijven. Ja. Heb je de afgelopen races voor de tv mee zitten praten en zitten oefenen thuis? Nee, dat niet echt. Nee. We hebben wel gevolgd natuurlijk en wel gekeken wat er aan de hand is en hoe de auto's eruit zien en dat soort dingen. Maar ik praat niet droog, nee. Ook maar de finish niet? Ja. Sorry? Ook de finish niet? Van Max, straks hier in Zandvoort. Oefenen gewoon. Nee, dat oefen ik niet. Dat komt spontaan. Dat is ook veel leuker als het spontaan is. Dat moet je niet voorbereiden, zoiets. Dat komt zoals het komt. En dan komt het er zo uit. En dat horen we zondag. Maar er komt ongetwijfeld een keer een boek. Dat kan niet anders, want jij hebt zoveel verhalen te vertellen. Ik heb al een paar boeken geschreven. Niet over mezelf, maar over, ja, maar over andere dingen. Maar ook over met betrekking tot anekdotes bijvoorbeeld uit de Formule 1-wereld of de Formule 2 of Formule 3-wereld. Zou misschien wel kunnen. Als er mensen er zijn die dat leuk vinden, dan moet ik daar misschien maar eens over nadenken. Zou je 1 zo'n anekdote met ons willen delen? Anekdote ik zou willen delen. Waarvan je zegt, die moet zeker in het boek komen. Ja, wel een hele grappige. Het jaar weet ik niet meer uit mijn hoofd, maar ik denk dat het ergens 2013 geweest is. Zaten we op het vliegveld in Nice. En dat was in december. En dat was na de introductie van het Volkswagen stapte in het WK Rally. En die hadden een introductie van de auto, de nieuwe auto in Monte Carlo. En daar waren allerlei mensen uitgenodigd. Waaronder ook oud rally wereldkampioenen Marco Allen, Juha Kankkunen. Echt grootheden in de rallysport. En Carlos Sainz, senior, dus de vader van Carlos Sainz, die hier Formule 1 rijdt. En we zouden terugvliegen. Dat was een normale lijnvlucht van Lufthansa van Nice naar München. En daar zou, vandaar zou iedereen weer verder vliegen waar ze heen moesten. En er lag er in München sneeuw en die vlucht werd gecanceld. Dus we zaten in Nice in de lounge en het werd later en later. Ja, nee, het wordt uitgesteld. Nou ja, in eerste instantie. Dus dat duurde en duurde. En we zaten in de lounge en er was in die hele lounge geen fles wijn meer te vinden. Want het duurde zo lang. Het is gezellig. We hebben allemaal gedronken. Ja, ja. En zeker met al die Scandinaviërs erbij. En op een gegeven moment uiteindelijk zijn we terug. Gegaan naar het hotel in Monaco, want er ging geen vlucht meer die dag. Dus toen zijn we de volgende dag gevlogen. Maar ik heb een hele mooie foto, die hangt thuis in mijn kantoor, hoe we daar zitten met Kankkunen, met Sainz, met Allen en mijzelf. Die heb ik later bij andere gelegenheden door die drie coureurs ook nog laten signeren. Dus die hangt in mijn kantoor aan de muur. Ja, en dan kijk je wel eens naar en denk je, kijk mij nou zitten. Ja, dat zijn leuke dingen. Dat, leuke herinneringen. Wel iets om trots op te zijn. Ja. We gaan weer naar de WK Atletiek en die houdt kampen. Het is de beurt aan de mannen. Ja. Ik kan daar zo van genieten als ik naar die mannen kijk die nu met z'n negende gaan komen. Normaal heb je een finale met 8 man. Maar gisteren hebben we gezien dat er een ongelukje was. Wat heet een ongelukje? Twee golfkarretjes die tegen elkaar aanreden. En een van de mensen die daarin zat was Andrew Hudson, een Jamaicaan. En hij raakte daarbij een beetje geblesseerd aan zijn hoofd. En toen heeft de organisatie gezegd, ja, het was vlak voordat hij zijn halve finale ging lopen. Laten we hem maar toevoegen sowieso, want hij liep heel erg slecht. Toevoegen aan de finale, want je hebt toch 9 banen. En hij mag dus lopen. Andrew Hudson is zijn naam, 26 jaar. En hij was dus het slachtoffer van dat ongelukje. En hij is toegevoegd aan de finale. Hij loopt in baan 1. In baan 2, Joseph Fembula uit Liberia. Dat is een Afrikaans land aan de westkust. En hij is ooit met zijn ouders naar de Verenigde Staten gegaan. Was vorig jaar finalist in Eugene bij de WK. En is pas 21 jaar. Werd toen trouwens vierde op de 200 meter. André de Grasse uit Canada. Ja, een bekende naam. Dat klopt ook, want in Tokio werd hij Olympisch kampioen op de 200 meter. En vorig jaar won hij met zijn als lid van de 400 meter... won hij in Eugene de wereldkampioenschappen en dus een mooie medaille. Zernel Hughes, Groot-Brittannië, 28 jaar, viervoudig Europees kampioen. Zilver op de WK van 2009 als lid van de 4x100 meter. Hij loopt in baan 4, baan 5. Ogendo uit de Dominicaanse Republiek. Ook hij heeft een keer goud gewonnen als lid van de 4x400 meter in 2022. 23 jaar jong. En dan in baan 6, de grote favoriet. De man die ook wel praatjes heeft, maar ze mag hebben. Want hij won hier de 100 meter. Een paar dagen geleden heeft al 4 keer een wereldkampioenschap gehaald. Wereldtitel 200 meter in 2022 en 2019. En ook toen hij lid was van de 4x100 in 2019. Toen won hij ook met de Verenigde Staten, want daar komt hij vandaan. De gouden medaille, hij loopt in baan 6. Baan 7, ook een Amerikaan, Ken Bednarek. 24 jaar jong. Hij kan heel aardig lopen. Want hij won zilver op de Olympische Spelen van Tokio op de 200 meter. Noah Lyles wordt op dit moment in het stadion voorgesteld. En in baan 8 loopt weer een Amerikaan. Zijn 3 Amerikanen in 6, 7 en 8. En dat is een jonkie, 19 jaar. Arian Knighton. Vorig jaar, 19 jaar, toen was hij nog 18. Won hij brons op de WK op de... in Eugene op de wereldkampioenschap op de 200 meter. En hij won in Tokio, een jaar daarvoor dus. Zelfs haalde hij de vierde plaats. Hij won hem ook wel een beetje hoor. Als je dan zo jong bent en je weet op de 200 meter vierde te worden op de Olympische Spelen, dan ben je ook een hele grote. De laatste die ik ga voorstellen en ook de laatste die daar loopt is in baan 9. Letsile Tebogo uit Botswana. Hij haalde hier heel verrassend toch 100, op de 100 meter een zilveren medaille op dit WK. En hij is pas 20 jaar. Wat een mannetje die Noah Lyles. Want hij loopt nog op de baan. Is zo'n beetje iedereen een hand aan het geven. En te begroeten van jongens, ik ben er. Terwijl de rest al helemaal klaar staat te wachten om eventueel te starten. Nou, nu zet hij er een klein beetje de sokken in. Want hij ziet ook wel dat het een beetje belachelijk is. Dat je al je andere mede mannen in deze finale van de 200 meter niet moet laten wachten. We gaan het laatste nummer krijgen van deze zevende dag op de wereldkampioenschap atletiek. Morgen krijgen we kogelstoot. 'S Morgens kwalificatie vrouwen met 3 Nederlanders. En 's avonds de finale kogel. En 's avonds 2 finales met Nederlanders. De 5000 meter om 9:10 met Daphne, met Koster en met Sivan Hassan. Maureen Koster en Sivan Hassan. En om 9:50 de 4x100 meter vrouwenfinale. Ook heel benieuwd. Overigens ook nog de series 4x400. Daphne of Femke Bol komt dan natuurlijk ook in actie. Maar nu de 200 meter. Ze staan er redelijk klaar voor. Ik kijk in het gezicht van Hudson. Dat is niet meer gehavend. Hij kan gewoon lopen in baan 1. Lastige baan. En Noah Lyles in baan 6 heeft de beste baan. Heeft Bednarek voor zich en Knighton voor zich. En dat zijn snelle jongens. Dan kun je die in het vizier houden en je daaraan optrekken. Ze springen nog wat omhoog en omlaag. Gelukkig komen ze ook omlaag. En dan gaan ze klaarstaan in de startblokken om naar dat einde te lopen. 1 bocht, 19:19. Dat is het wereldrecord van Usain Bolt. In 2009 gelopen in Berlijn. Geweldig WK was dat toen. Nu is het Noah Lyles die heeft gezegd, ik wil dat record aanvallen. Zijn persoonlijk record is 19:31. Is de beste man van de wereld op dit moment. Dit jaar ook de snelste tijd in 1947. Nu zijn ze goed weg. En wat doet Lyles? Hij loopt goed in die baan, maar hij neemt nog geen voorsprong. Nu wel. Nu komt hij daarvoor. Zo, hij zet eventjes de turbo erop. Hij gaat even winnen hier. En niet te kort ook. Noah Lyles wint in 1951. Tweede plaats is voor Knighton, die jonge jongen uit de Verenigde Staten. En de derde plaats, als ik het goed zag, voor Letsile Tebogo uit Botswana. Die dus zijn tweede medaille pakt. 1952. Lyles heeft een grote mond, maar in dit geval terecht. Want hij wint het wereldkampioenschap atletiek, de 200 meter, hier in Budapest. Goed, hier in de studio in Zandvoort, stadionspeaker René de Boer. Nog, je blijft nog even een uurtje bij ons, hè, want je moet zo meteen nog wat gasten aankondigen. Ja, zeker, graag. Ik ben wel benieuwd naar de mensen die naar de die morgen eventueel bij de kwalificatie komen, of die zondag naar de race komen. Ze horen jou alleen in het stadion, hè? Het is niet zo dat je via een app of via een oortje of zo, of ben je daar ook nog te horen? Volgens mij niet. Nou, ik weet niet helemaal zeker. Wat ik wel begreep is dat het op de weg tussen het station en het circuit ook te horen is in dorp in Zandvoort. Hebben ze overal speakers neergezet? Ja. Echt waar? Echt waar. Tenminste, dat werd mij verteld, ja. Oh. Nou, dat is wel een oplossing voor te bedenken. Nou, ik weet dat bij andere races bijvoorbeeld kan je gewoon een oortje kopen. En dan luister je. Dat is hier ook zo. Ja, dat is hier ook zo. Ja, ja, maar dan horen ze jou dus niet. Is dat internationaal commentaar of zoiets dergelijks? Nee, volgens mij is dat wat ik met mijn Engelse collega Bob Constanturos hier samen doe. Ja. Nou, en wij hebben natuurlijk gewoon NPO Radio 1. Zeker. Waar absoluut. Je alles kan horen. Hè? Ja. Kleine concurrent. Goed, René, veel plezier dit weekend. Geniet ervan. Absoluut. Ja. En vanavond nog één keer de map door en dan zit het er allemaal gewoon in. Hè? Ja hoor. Kijk, heel goed. Ja. Komt goed. Zometeen nog een uurtje langs de lijn en omstreken vanuit Zandvoort. En de VAR van de Formule 1, dat is Mark Boonman, die komt bij ons langs. Ja, en Nick Katzenburg komt ook nog langs. Louis Dekker komt langs. Jeroen Blekemolen komt langs. Wie komt er eigenlijk niet langs, had ik beter kunnen zeggen. En om 10:50 Marco Verhoef met de weersvoorspelling voor Zandvoort. Dus mocht u deze kant op komen, of misschien ook niet, luister gewoon nog eventjes een uurtje door. Klaar, tot zo. NPO Radio 1. Verstappen op weg naar de Tarzanbocht. De enige plek waar je kunt inhalen. Dit weekend wordt hij gereden. De Formule 1 Grand Prix op het circuit van Zandvoort. En nu komt hij door die arena, die oranje zee. Je kunt het publiek al horen. Met Max Verstappen als grote favoriet voor weer een overwinning. Die eerste klap die je kunt uitdelen in de Tarzanbocht. Wij zijn er het hele weekend bij. Met de kwalificatie morgenmiddag vanaf 3:00. En de race op zondagmiddag in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Max Verstappen in de Formule 1 race op Zandvoort. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18+, speel bewust. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter.

Leren mediteren? Zen.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar bengglas.nl. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. 10:04, nog een uurtje langs de lijn en omstreken vanaf de duinrand aan het circuit van Zandvoort. Ja, de tweede seizoenshelft van de Formule 1 trapt af met de Dutch Grand Prix. En het belooft het opnieuw een groot oranjefeest te worden. De eerste vrije trainingen zitten erop. We gaan de sportieve verrichtingen bespreken met coureur Nick Katsburg, analist Jeroen Blekemolen en commentator Louis Dekker. En ook Mark Boonman komt langs. Hij is de VAR van de Formule 1. En aan het eind van het uur spreken we Marco Verhoef met het speciale raceweekend weerbericht. Kijk mee via de webcam van NPO Radio 1. Maar nu eerst zoals gebruikelijk het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De Nederlandse hockeyers hebben zich geplaatst voor de finale van het Europees kampioenschap in Duitsland. België werd in de halve finale met 3-2 verslagen. Mede door de winnende goal van Duco Telgenkamp, die na afloop koeltjes reageerde. Ik ben wel reëel en ik weet dat er nog een finale is. Het is gewoon heel mooi om het zo af te maken. Ik ben mezelf meegehouden aan het voorbereiden om gewoon te vertrouwen op mijn intuïtie. Dat is mijn grootste kracht, mijn onbevangenheid en mijn intuïtie. Dus die moet ik altijd bewaken. En ik weet als ik een bal in de cirkel krijg, dan is het hoofd leeg, niet meer nadenken. En gewoon het maar laten gebeuren. Zondag dan speelt Nederland de finale. De tegenstander is Duitsland of Engeland. Zij spelen op dit moment in de anderhalve finale. En op de WK Atletiek in Boedapest heeft de Nederlandse vrouwenploeg op de 4x100 meter estafette de finale gehad. Ze eindigden als 4e in de halve finale. Maar hun eindtijd was genoeg voor een finale plek. Na afloop waren ze tevreden, maar ook kritisch op zichzelf. Ja, natuurlijk. Kijk, de finale is belangrijk. Maar het is natuurlijk belangrijk dat we hier iets uit meenemen. En we zijn wel blij dat we hebben gehaald, maar het kan beter. De 4x100 meter estafette bij de mannen liep uit op een teleurstelling. Ze werden in de halve finale uitgeschakeld nadat de wissel van het stokje was mislukt. De Australische coureur Daniel Ricciardo mist dit weekend de Grand Prix van Zandvoort. Tijdens de vrije training belandde de coureur van AlphaTauri met zijn wagen in de muur. En daarbij liep hij een breukje in zijn hand op. Hij wordt vervangen door Liam Lawson, de reservecoureur van Red Bull. En we gaan er zo over doorpraten. De voetbalsters van Spanje spelen niet voor de nationale ploeg totdat de bondsvoorzitter Luis Rubiales uit zijn functie is gezet. Dat laten ze in een gezamenlijke verklaring weten. De bondsvoorzitter ligt onder vuur nadat hij international Jenny Hermoso een kus op de mond gaf na de gewonnen WK-finale tegen Engeland. Rubiales laat weten niet zomaar te vertrekken en zegt dat hij zal vechten tot het einde. FC Utrecht lijkt zijn topscorer van vorig seizoen kwijt te raken. De Griekse spits Anastasios Douvikas vertrekt voor 12 miljoen euro naar de Spaanse middenmotor Celta de Vigo. Douvikas was afgelopen seizoen goed voor 19 goals in de Eredivisie en werd daarmee gedeeld topscorer. En wielrenner Lorena Wiebes van SD Works heeft de 3e etappe van de Ronde van Scandinavië gewonnen. In de eindsprint fietsen ze met overmacht weg bij al haar concurrenten. Het is de 2e etappe die ze wint in deze wedstrijd. Basketbalclub Donar uit Groningen mag het komend seizoen waarschijnlijk toch uitkomen in de B-Next League. De competitie in Nederland en België is dat. De licentie van de club is goedgekeurd en de club gaat door onder de naam Donar Groningen BV. Ja, we zitten op camping De Duinrand. Ik zag net Edwin Cornelissen met een rol onder zijn arm naar buiten lopen. Edwin, goedenavond. Ja, goedenavond. Waar ben je terechtgekomen? Nou, ik sta zo'n 50 meter van jullie af. En daar zie je allemaal campers en caravans staan. En ik zie daar eentje, daar staat op. No Marshals, no racing. Dat is de camper van Maurice. Die al heel lang echt als marshal actief is. Hè? Al bijna 30 jaar. Ja. Met veel plezier. En dan moet ik me voorstellen dat je ook echt de wereld overreist. Ik ben aardig bereisd ondertussen. Engeland, Duitsland, Frankrijk, Le Mans. In Amerika, Petit Le Mans. 12 uur van Sebring. Ja, dus echt van alles meegemaakt. En dan altijd dezelfde functie? Als flag marshal, ja. En op Zandvoort is mijn thuiscircuit. En daar ben ik op dit moment rescue marshal. Oh, en wat doe je dan precies? Dan zit ik op de rescue auto. Daar mogen wij de auto's wegslepen of naar ongevallen toe. Als er brand is, gaan we blussen, rijders redden, dat soort dingen. Een hele verantwoordelijke taak natuurlijk. Hoe bereid je je daarop voor? Moet je dat ook zien als een soort van topsport eigenlijk? Voor mij, ik vind het een leuke sport om incidenten zo snel mogelijk op te lossen. Een race zo kort mogelijk te beïnvloeden. Oh ja, dus je moet gigantisch scherp zijn? Scherp zijn en snel zijn. Is het ook gevaarlijk soms? Het is behoorlijk gevaarlijk. Het kan gevaarlijk zijn, laat ik het zo zeggen. En waar zit hem dat in? Het hoeft niet gevaarlijk te zijn, maar het kan. Ja, je moet op blijven letten, er kunnen onverwachte dingen gebeuren. Je moet elkaar dekken, je moet elkaar in de gaten houden. En je collega's ook in de gaten houden. En zorgen dat je veilig kan werken. Ja. Nou, Maurice is actief in de Formule 1 dus, maar ook in andere raceklasses. Gaat dus inderdaad de wereld over. Hoe moet je dat voorstellen onder marshals? Is dat ook zo'n rondtrekkend gezelschap? Je komt in het buitenland ook wel heel vaak dezelfde mensen tegen. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja, dus dat schept ook een band wel. Want ja, we staan hier samen op de camping. En ik hoor u groeten naar alles en iedereen. Ja, natuurlijk heb je een band. Je hebt een gezamenlijke hobby. Autosport, dus je hebt altijd aanspraak met elkaar. Ja. Tot slot, wat is nou de magie van die functie die u bekleedt, marshal zijn? Oeh, de magie. Ja, het oplossen van een probleem. Ja, de kick dat je snel een probleem opgelost hebt en een race kort beïnvloed hebt. Ja, nou, dat is Maurice dus, marshal. Hij heeft een hele mooie beer op zijn camper geprojecteerd. Dat is eigenlijk zijn logo, zijn handelsmerk. Die kennen ze ook allemaal in die Formule 1. Hij gaat zich voorbereiden op de dag van morgen. Kijk, mooi zeg. Dat is 50 meter verder hier. Wij zitten in ons studiootje in de duinrand van Zandvoort. En ik heb net weer drankjes en nootjes uitgedeeld. Want er is een nieuwe gast binnengekomen. En dat betekent, René de Boer, dat het aan jou is als stadionspeaker dit weekend in Zandvoort en vanavond ook bij ons, om die gast vakkundig aan te kondigen. Er is meer dan één coureur die van alles en nog wat wint dit seizoen. Bijna overal waar hij aan meedoet, daar wint hij dit seizoen alleen al de 24-uursraces van de Nürburgring, van het circuit van Spa-Francorchamps en natuurlijk de grote overwinning tijdens de 24 uur van Le Mans. Sommige rijders doen daar hun hele carrière over. Hij doet het gewoon in één seizoen. Dames en heren, Nick Katburg. Je had een hele mooie glimlach op je gezicht, Nick. Ja, dat is natuurlijk super mooi om dat te horen. Ja, heel bijzonder seizoen voor mij. Op de een of andere manier valt alles dit jaar. Ik zeg altijd gekscherend, zelfs als ik met mijn dochter naar de kermis ga, dan win ik direct de grootste beer die te winnen valt. Het kan gewoon niet fout gaan dit jaar. Dus ja, super mooi. Had je dat gevoel aan het begin van dit jaar ook al, dat het zo zou gaan? Eigenlijk begon het seizoen al heel goed. In de Asian Le Mans series werden we direct kampioen. 3 overwinningen mochten we naar Le Mans. Dus ja, het begon supergoed en het blijft maar doorgaan. Ik kan gewoon niet verliezen, lijkt het wel. Nee. Zullen we nog even teruggaan naar de 24 uur van Le Mans? And great for GM, great for Corvette Racing, their final Le Mans in this format. And great for Ben Keating, he wins again as Nicky Katsberg brings the car across the line. Ja, weer een mooie glimlach. Ja, absoluut. Le Mans stond absoluut nummer 1 op mijn lijstje. Eigenlijk de andere grote 24-uurs races die mocht ik al een keer winnen. Maar Le Mans lukte steeds niet. En om dan toch Le Mans te winnen, ja, dat was de grote droom. En het is gelukt. Ja, er waren zelfs momenten, als ik goed ben geïnformeerd, dat jullie volgens mij 2 rondes achterlagen op de koppositie, om maar even zo te zeggen. Ja, jullie moesten helemaal sleutelen aan de wagen tijdens de race. Eigenlijk in de eerste 1,5 uur ging het al fout. We hadden een probleem met een demper. We verloren 2 ronden. En ik zei nog tegen mijn vriendin, ik zeg, nou, zullen we naar huis gaan? Daar gaan we weer. Ja, daar gaan we weer. Dat is de vloek van Le Mans. Maar we hadden zo'n snelle auto. Mijn teamgenoten zijn ontzettend snel. Het team is hartstikke goed. En door de safety car regels dit jaar kregen we 1 ronde terug. En de tweede ronde hebben we teruggepakt op snelheid. Dus dat was heel bijzonder. Ergens in de ochtend realiseerde ik me pas van, nou, wie weet kunnen we nog winnen. En dat het ging lukken, ja, ik had het niet verwacht. We hoorden eerder René de Boer ook al zeggen dat dit zo'n prachtig mooie race is. Wat maakt hem nou ultiem? Ja, 24 uur van Le Mans is natuurlijk de lange afstandsrace bij uitstek. Iedereen kijkt daarnaar. Iedereen wil die race winnen. En ja, superveel publiek. Alle grote fabrikanten zijn daar. En het was mij nog nooit gelukt. Dus ja, dan wil je het natuurlijk extra graag. Ja, je wil je ook eigenlijk aan jezelf bewijzen. Van, ik kan dit gewoon. Absoluut. Ja, goed. Aan het begin van mijn carrière had ik niet hiervan durven dromen om die race te winnen. En dat het dan uiteindelijk is gelukt. Ja, dat is missie volbracht. Eigenlijk ben jij gewoon de Max Verstappen van de lange afstandrace. Ja, weet je, je moet het ook wel een beetje relativeren. Ik heb jaren gehad dat ik hetzelfde deed, maar niet won. En dit jaar valt gewoon alles goed. Hè. Je moet natuurlijk ook kijken naar je teamgenoten, naar je teams. Ik krijg wel de juiste mogelijkheden. Je moet het dan natuurlijk wel doen, maar het heeft wel allemaal heel erg meegezeten. Ja. Wat is er nou zo mooi aan die 24-uursraces? Ja, ik denk dat je het echt als team moet doen. Als je een sprintrace rijdt, dan is het natuurlijk heel veel focus op de rijden. Nou, nu zag je, we hadden een groot probleem. En het team heeft het opgelost. De jongens die moeten natuurlijk 24, 23 pitstops maken. En dat gaat echt om secondenwerk. Dus het voelt echt alsof je het samen doet met het hele team. En dat maakt die race dus wel heel bijzonder. Maar hoeveel uur achter elkaar rijden? Maximaal voor dit jaar? Het langste wat ik heb gedaan dit jaar was iets meer dan 3 uur. En dat is wel ongeveer een beetje het maximale wat je wilt doen. Je moet natuurlijk ook nog een beetje rusten, wat eten, even naar de fysio. Vind ik wel lang genoeg eigenlijk. Maar je zei net namelijk, van, ik zei ook tegen mijn vriendin. Ja, die was er toevallig bij. Nee, die was er toevallig bij. Dus nou, dat was niet toevallig, denk ik, dat ze erbij was. Nou, zij zit ook in de autosport. Zij werkt in de autosport, oh. Dus ze was erbij. En ja, dat was het moment dat ik natuurlijk super teleurgesteld in de hospitality zat. En ik zei van, nou, zullen we naar huis gaan? En wat zei ze toen? Toen zei ze, nee, natuurlijk niet, doorgaan. Je rijdt gewoon door. Absoluut, je absoluut. En ja. Ergens is het wel mooi hoor, om dan soort van onbedwongen door te gaan. Je kunt heel hard pushen, want je hebt zoiets van, nou, we hebben toch al verloren. En ja, dat het dan toch nog goed gaat, is wel heel bijzonder. Je hebt toch niks meer te verliezen, denk ik. Precies, ook, ja. Is Formule 1 dan niet ontzettend saai voor jou? Nee, helemaal niet. Formule 1 is prachtig om te zien. Mensen zeggen dat heel vaak nu, van, nou, is het niet saai dat Max zo domineert, maar ik vind het super mooi om te zien. Niet omdat het een Nederlander is, maar het is zo gaaf om zijn kwaliteit te zien. Dus ik kijk daar gedurig naar, ja. Maar heb je ooit de ambitie gehad om ook Formule 1 te halen als coureur? Zeker weten, ja. Absoluut. Toen ik begon met mijn carrière bij de Blekemolen Racing School, toen wilde ik natuurlijk Formule 1 coureur worden. En ik heb dat ook wel geprobeerd. Ik heb een aantal jaar formuleauto's gedaan. Maar ik zeg altijd, bij mij viel het kwartje wat later. En ik heb ook niet gekart. Ik had niet echt de ideale opstart om de Formule 1 te bereiken. Ik heb wel tegen wat jongens gereden die ook nu Formule 1 doen. Maar zoals? Die waren toen wel echt beter. Zoals? Valtteri Bottas. Aha. Ja, ik begon eigenlijk samen met hem in de Formule Renault. Ja, die was gewoon toen al buitensporig goed. Je moet eigenlijk altijd alles winnen, wil je de Formule 1 behalen. En dat, ja, dat deed ik toen gewoon nog niet. Ja. Vandaag gingen de bolides hier in Zandvoort voor het eerst de baan op. 2 vrije trainingen hadden de coureurs voor de boeg. Er gebeurde ontzettend veel en we gaan het allemaal bespreken met Louis Dekker, Jeroen Blekemolen en dus met jou, Nick Kansburg. Fijn dat jullie er zijn. Moeten zij niet aangekondigd worden? Oh dan. Ja, tuurlijk. Dat vergeet ik helemaal. Ja, Louis zegt, ik kom best aan tafel zitten, maar ik wil aangekondigd worden. Alleen als René. Ja, precies. Tuurlijk. Ja, dat is ook zo. Dan wacht ik mijn hele leven al op. Nou, goed, bij deze. De man met wie ik in Le Mans in het nette 's nachts al uren heb doorgebracht langs de baan. Wat dat betreft veel dingen beleefd. Diverse interviews, diverse sessies en filosoferen over autosport, maar over een heleboel andere dingen ook. Dit natuurlijk al een hele tijd lang de stem van de NOS als het om de Formule 1 gaat. Dames en heren, Louis Dekker. Ja, ja. En nu moet Jeroen ook nog, hè? Ja, ja, ja. Oké, okay, kom maar door. Je dacht dat je klaar was. Doe hem nog een keer van voren af aan met... Oh ja, daar is hij ook. Op veel van de 106 circuits waar ik in mijn leven geweest ben, ben ik Jeroen Blekemolen tegengekomen. Bijna overal in Amerika, in Bathurst, in Australië en op diverse andere plaatsen. Ik was getuige van zijn allereerste Formule Ford race. Dat is nog steeds op internet te vinden, het verslag daarvan. En diverse grote successen mocht ik met hem meebeleven. Hij kan heel goed over autosport vertellen. Hij kan ook heel hard rijden en heeft al heel veel gewonnen en is daar nog steeds mee bezig. Dames en heren, Jeroen Blekemolen. Allemaal uit zijn hoofd, hè? Ja, voelde het goed, Louis? Ja. Nou, zeker. Ja, nee, ik zit er nog meteen weer helemaal rechtop, zeg maar. Mooi. Nou, dan hebben we alle administratieve dingen hebben afgerond. Iedereen is geïntroduceerd. Dan kunnen wij gaan praten over de dag van vandaag. En voornaamste nieuws natuurlijk. Geen Ricciardo dit weekend, Louis. Nee, jammer. Heel jammer. Ja. Wat gebeurde er nou? Nou, ik denk dat wij daar eigenlijk allemaal het antwoord nog niet op hebben. Het was een hele curieuze crash. Oscar Piastri maakt een fout. Staat op een plek waarvan je denkt, daar gaat iedereen wel omheen. En het is net of Daniel Ricciardo het gewoon veel te laat zag. Of te laat reageerde, of afgeleid was, et cetera. Je ziet het bijna nooit in de Formule 1. In één bocht, zonder dat het regent, zonder dat het verraderlijk oogt. Twee coureurs zo snel achter elkaar erop. Het leek of hij ergens van schrok of afgeleid was. Maar ja, we zijn hem kwijt, zeg ik maar heel dramatisch. Hij stuurde zelf weg, hè? Dat hij aan het kiezen was van waar kan ik hem het beste... Nou ja, parkeren is niet het woord, maar zo voelde het een beetje. Hij leek de auto te ontwijken. En Jeroen, en dan het feit dat hij zijn hand aan het stuur hield terwijl hij enorm draaide, zorgde ervoor dat hij nu dus iets gebroken heeft. Ja, kijk, die auto slaat de vangrail in en dan slaat zo'n wiel in één keer om. En dat zie je natuurlijk terug op het stuur. En dat was een enorme klap als coureur. Ja, ik moet eerlijk zeggen, de klappen die ik gemaakt heb, dan hou je toch vaak het stuur vast omdat je denkt dat je het nog kan redden. Of omdat je denkt dat je er steun aan hebt of zo. Maar ja, je moet eigenlijk aanleren om toch dat stuur los te laten. Dat zie je nu weer. En dat is ook wat ze veel in Amerika met IndyCars zeggen. Daar zijn de klappen nog wat harder, want die gaan bijna 400. Mm-hmm. Maar ja, het beter inderdaad zijn armen naar zich toe kunnen trekken. Ja, een middenhandsbeentje heeft hij gebroken. Hè? Was eerst over zijn pols, maar blijkt een middenhandsbeentje te zijn. Toch? Ja, dat duurt altijd een uur voordat we zeker weten wat het is. Eerst was er niks aan de hand. Dat was het eerste statement van team. Nee, komt allemaal goed. Toen dachten wij, hoe dan? Want we hebben hem ook gezien hoe hij uit die auto kwam. Mm-hmm. Met één arm. Daarna was het de pols en vervolgens was het een stukje middenhandsbeentje. Ja, daar kun je niet mee sturen. Hoewel ik nog steeds me afvraag hoe Lance Stroll dan begin dit jaar wel een race met één hand bijna aan het rijden was. Maar dat is een andere vraag. Ja. Ja. Nick Katzenberg, hoe kijk jij naar die crash? Ja, ik vond het ook een heel vreemd moment. Wat Jeroen al zei, eigenlijk moet je wel je handen van het stuur afhalen. Want het is echt een groot risico. Ik heb het zelf ook meerdere malen gehad. Ik ben inmiddels zo vaak gecrashed dat ik de ervaring heb van, nou, ik haal mijn handen van het stuur. Echt waar? Maar heel vervelend voor hem. Super vervelend, maar ergens vind ik het wel leuk dat Liam Lawson nu de kans krijgt. Uit Nieuw-Zeeland. Waarom vind je dat leuk? Is een ontzettend groot talent. En ik had eigenlijk al verwacht dat in plaats van Ricciardo, dat hij zou komen. Dat is toch Ricciardo geworden. En ik vind het wel leuk om wat nieuw bloed te zien. Hij heeft de laatste jaren ontzettend goed gepresteerd in de klasses die hij raced. Hij rijdt dit jaar in Japan, Super Formula. En dat doet hij het heel goed. En ook in de GT's was hij heel snel. Dus ik ben heel benieuwd. Maar staat zo'n jongen dan klaar? Want in principe is hij natuurlijk derde vervanger, Nick de Vries. Dan, als ik het goed heb, Ricciardo. En vervolgens, dan komt hij een keer om de hoek kijken. Nou, ik denk dat hij peentjes zweet nu. Ik denk dat hij vanavond alle documentjes aan het doorlezen is van de auto, waar alle knopjes zitten, want dat is wel echt heel moeilijk voor hem. Ja, maar Nick de Vries geen optie? Jawel. Ja? Ja, maar geen 50%. Want kijk, het is natuurlijk ongelooflijk. Hoe groot is de kans dat dit gebeurt? Daniel Ricciardo was eigenlijk de reserve. Wordt gepromoveerd omdat het bij Nick de Vries niet goed gaat. Vervolgens in de Grand Prix van Nederland, waar Nick de Vries afwezig is, gebeurt dit bij Daniel Ricciardo. Ja, dan kun je toch als Helmut Marko, de grote man bij Red Bull en AlphaTauri, die gaat over welke coureur zit waar, dan kun je toch eigenlijk niet terug naar Nick de Vries en zeggen, joh, we hebben je toch weer nodig. Nee. En toch was die kans er, want ze hadden maar twee opties. En de ene is Liam Lawson, die een fantastisch verhaal kan worden dit weekend. Want iedere eerste Grand Prix van een talentvol coureur kan heel historisch uitpakken. Maar het is wel een sprong in het diepe. En dat moet hij wel even gaan bewijzen. Hij kent dit circuit nog niet zo verschrikkelijk goed. Liep hier wel rond, reed hier ook. Maar het is natuurlijk eigenlijk veel gemakkelijker om te zeggen, we hebben een coureur die al 10 races in deze auto heeft gezeten. We zetten hem nog even in zijn eigen land. Leuk voor het publiek, maar ja, met alles wat is gebeurd, kun je het eigenlijk niet maken richting Nick de Vries, die vast wel ja zou hebben gezegd als hij die kans nog zou krijgen. Maar Helmut Marko die op zijn knieën gaat en zegt, we hebben je eruit geveegd, maar er is wat gebeurd, kom toch maar. Kan eigenlijk ook niet, hè? Ja. Dat toch wel een ultiem sportverhaal geweest, inderdaad. Of is hij wel gevraagd en heeft hij nee gezegd? Volgens zijn manager is er geen contact geweest. Dus laten we het daar maar op houden. De manager van Nick de Vries zei, hij staat onder contract. Dat weten we nu wel feitelijk. Hij is dus eigenlijk niet eens ontslagen. Volgens de FIA had hij ook mee mogen racen. Dat was het probleem niet. Maar ja, ze hebben gekozen voor nieuw talent. En dat ben ik wel met Nicky eens. Ik vind dat wel boeiend, hoor. Ja. Ja. Jeroen, we hebben het dan over Ricciardo. Nou, die krijgt medische zorg die hij nodig heeft, vanzelfsprekend. Maar er gebeurt natuurlijk ook van alles met die auto's. Betekent dat dat nu een paar honderd meter hier vandaan monteurs de hele nacht bezig zijn om alles te herstellen en weer op orde te krijgen? Ja, die auto had best veel schade inderdaad. Maar goed, daar zijn ze ook op voorbereid. De onderdelen zijn er. We hebben wel een budget cap, dus daar heeft het wel weer invloed op. Schades die remmen ook de ontwikkeling van de teams af. Dus dat zijn wel vervelende dingen. Dus het is ook een dikke minpunt achter de naam van Ricciardo, denk ik. Ook voor zijn toekomst. En ik ben heel benieuwd, Liam Lawson. Ik zie hetzelfde. Het is een megatalent. Hij race in Japan en die klasse is ontzettend zwaar. Dat zijn auto's die gaan bijna net zo hard als Formule 1. Dus ik ben echt benieuwd of hij het kan waarmaken. En als hij dat waarmaakt, dan denk ik dat Daniel zomaar volgend jaar weer gewoon langs de zijlijn staat. Ja. Maar betekent dat nu dat hij de hele nacht de lampen bij verbranden omdat die auto's gerepareerd moeten worden, die wagens gerepareerd moeten worden? Ja, of gaat het relatief snel? Ik denk dat ze het relatief snel op kunnen lossen. Het is natuurlijk een voorwielophanging, waarschijnlijk geen monocoque-schade. Alle onderdelen kun je er zo aan klikken, zeg maar. Zelfs tijdens een race, als je je voorvleugel kapot rijdt, is die zo vervangen. Dus uiteindelijk, natuurlijk zijn ze wel lang bezig. Alles moet perfect klaarstaan, maar dat zal niet heel laat worden vannacht, denk ik. Mm. Er werd natuurlijk verder geraced vandaag. Verstappen was de snelste in de eerste vrije training en Lando Norris in de tweede. Nick, wat zegt dat? Ik verwacht eerlijk gezegd best wel veel van de McLarens. Het zag er toch ook vandaag weer goed uit. Natuurlijk voor Piastri nu vervelend dat hij even wat tijd mist vandaag. Maar ik denk toch dat de jongens wel mee gaan doen op het podium. Natuurlijk Max zit in een hele sterke auto momenteel. Dat is natuurlijk eigenlijk de beste rijder ook gewoon. Dus ik verwacht dat hij gaat winnen. Maar de McLarens die zitten erbij. Louis, eens? Ja, dat zou zomaar kunnen. Ook leuk. En als ik het andersom bekijk, denk ik, wie was er nou eigenlijk niet vandaag? Ferrari. Misschien komt het morgen ineens, maar dat was wel heel zwak vandaag. Weinig overtuigend, eigenlijk het hele jaar al. En het leuke van dit circuit is, het is niet zo'n verschrikkelijk lang circuit. We kwamen van Spa-Francorchamps een paar weken geleden. Dan kun je nog eens een gat van een halve seconde slaan. Dat wordt morgen even een stukje lastiger. Het is een kort baantje, alles dicht bij elkaar. Een rondje moet perfect zijn. Normaal gesproken Verstappen de favoriet. Maar ik zag vandaag ook Alex Albon weer op de derde plek. En ik weet, op vrijdag zegt het niks. Maar het is wel leuk. Er kunnen best wel verrassende dingen gebeuren. Ja. Vandaag Verstappen dus weer vooraan. Dat doet hij eigenlijk het hele seizoen al. Mercedes teamleider Toto Wolff die noemt hem en zijn auto een gouden combinatie. I mean, you can see the car is clearly the best in the field. But that car and that combination is just which makes Max outstanding. Him and the car is just the winning package at the moment. And no teammate has ever come close, anywhere close. Neither Gasly, nor Albon, nor Checo now. Ja, Jeroen Blekemolen, ik hoor toch wel een soort van verandering de afgelopen tijd in hoe ze reageren. Vroeger was het nou, we zijn nog aan het werk, we moeten nog verbeteren, we komen steeds dichterbij bij de Red Bulls. En nu is het eigenlijk gewoon van ja, hij is gewoon de beste. En een soort van opgegeven. Ja, ze hebben zich erbij neergelegd. Absoluut. Ja, dat zie je wel. Ze zien dit. Okay, qua punten is het al gedaan natuurlijk. Er is niemand meer die in de buurt kan komen. Dus het wereldkampioenschap is eigenlijk al beslist. Maar ja, je ziet duidelijk dat het bij die mensen ook meer misschien naar de toekomst gaat. En niet meer om dit jaar. Ja. Sainz, die deed niet mee, Louis. Wat zit daarachter? Tenminste, hij was er wel, maar hij was er ook niet. Ja, maar goed, dat is regulier. Dat ziet er misschien wat gek uit. Dan zie je ineens een andere afkorting op het scherm. Dan denk je, wat was het? SHW? Schwartzman? Ja. En dan denkt het publiek ook, wat een rare afkorting voor Sainz. Maar ieder team is verplicht een paar keer per jaar een jonge coureur erin te zetten op vrijdag. En dat gebeurde vandaag. Ja. Ja. En Nick, je had het net over, ik moet even zijn naam opzoeken, weet je, Lawson. Hè? Liam Lawson, die er nu bij komt. Wordt dat gelijk een publiekslieveling? Natuurlijk is het allemaal Verstappen voor en na. Maar wordt hij ook wel goed ontvangen, warm ontvangen, denk je? Nou, dat denk ik wel. Ik heb gemerkt toen hij DTM reed. Hè, hij heeft ook een jaar met GT's gereden, dat hij enorm populair is. Hij heeft een enorme achterban. Ik heb ook het gevoel, hij kan dit weekend niet falen. Hij kan alleen maar winnen. Want als hij het niet goed doet, ja, dan komt dat omdat hij geen ervaring heeft. Het is de eerste keer. Maar als hij het goed doet, ja, dan is het direct een superstar. Dus ik verwacht dat het heel goed gaat zijn voor hem dit weekend. Ja. Als we kijken naar die populariteit dan in het algemeen, los van Verstappen, Louis, wie liggen er hier goed bij het publiek? Ja, toch Daniel Ricciardo. Kan er niks aan doen. Dat is echt die ligt zo. Vooral, ja. Ja, die ligt. Ja. Maar hij ja, maar ik heb dat is wel een mooi moment. In Hongarije kon je dat merken. Daar verving hij Nyck de Vries. En als ik het goed herinner, P13 op de grid. En ik was bij de startopstelling en dat was die P13. Als dat getalletje klopt, pin me er niet op vast. Parkeert hij die auto precies voor een knaloranje tribune. En dan denk je toch even, gaat dat publiek dat pikken? Dat een Australische coureur die een Nederlands zitje inpikt, daar voor die tribune parkeert. Maar die werd toegejuicht, zegt. Alsof ze bijna blij waren dat hij terug was in plaats van. Dus het antwoord is zeker Daniel Ricciardo. Ja. Moet ik nog een tweede? Het is best moeilijk om iemand anders te verzinnen, hoor. Ja, Yuki Tsunoda is ook populair. En dat komt om, dat denk ik vooral omdat hij zo lekker afwijkt van alles en nog een flinke grote waffel op de boordradio heeft en gewoon echt afwijkt. Een coureur die ontzettend veel risico neemt in de eerste ronde. En ook wel liet zien als teamgenoot van Nieke Vries bij AlphaTauri dat het niet zomaar is dat je iedereen in zo'n auto zet dat ze even snel zijn. Dus, maar ja, weet je, dat is het mooie van Formule 1. Je ziet hier overal knaloranje tribunes, maar wij zijn gewend, voordat Max Verstappen zo groot werd, dat de tribunes gewoon bestonden uit Ferrari-fans, Mercedes-fans, Aston Martin-fans. Gaat door iedereen door elkaar heen. Dus iedereen heeft zijn eigen favoriet. Ja. Is er ook iemand eigenlijk voor wie Zandvoort specifiek juist een ingewikkeld circuit is, Jeroen? Nou, ik denk dat het voor alle rijders best wel een uitdaging is. Omdat je hier juist, we hebben veel circuits met veel uitloop. En hier heb je dat niet. En het gaat echt snel als je zo'n bocht als het schijfvlak neemt. Dan gaan ze bijna vol gas doorheen tegenwoordig. 260, 270 kilometer per uur, 5G of 5 plus G. Ja, het is echt een uitdaging. Inhalen is misschien wat moeilijker hier, maar ja, alleen al die kwalificatie morgen, dat is voor al die rijders echt heel gaaf. Wat bedoel jij qua populariteit misschien? Nee. Qua circuit, ja. Okay. Goed, wie wordt er morgen twee? Of overmorgen tweede? Aan zijn stand verplicht Perez natuurlijk. Maar gezien het is een kort circuit, tijden zitten heel dicht bij elkaar. Dus als hij ook een heel klein foutje erin heeft, dat geldt ook voor Verstappen. Hè? Als hij niet een perfecte kwalificatie heeft, wat hij tot nu toe eigenlijk, hij maakt bijna geen fouten meer, maar één klein foutje in Q3... in die laatste kwalificatie. En je staat in één keer vierde, vijfde. Ja, dat hebben we bij Verstappen niet gezien natuurlijk. En? Ja, maar inhalen is niet heel eenvoudig hier. Met de DRS kan het wel. Die is verlengd. We hebben de Arie Leijnek bocht erbij gekregen, waar de vleugel al open mag. Dus dan zou het net kunnen, maar het is niet eenvoudig. Kort, Louis, tweede. Ja, die DRS, waar Jeroen het net over heeft, die doet het bij Red Bull erg goed. Dus dan zou je zeggen, dat wordt weer een 1-2. Perez. Maar ik hou ervan om te dromen. Ja. Dus het wordt Hamilton. Oké, Nick, jij bent onze analist. Dus jij moet het nu, je moet je nu waarmaken. Ik zeg Lando Norris, toch op basis van vandaag en ook op basis van het seizoen hiervoor. Ik denk Lando Norris. Zo, we gaan jou het hele weekend nog horen. Dank jullie wel. Fijn weekend hier in Zandvoort allemaal. Veel plezier. Ja. NPO Radio 1. 10:30, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De zwarte dozen van het neergestorte privévliegtuig van Wagner-leider Prigozhin zijn gevonden. Een onderzoekscommissie gaat de gegevens bekijken. In het toestel zijn ook 10 lichamen gevonden, maar over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Een huisarts in het Limburgse Brunsum moet van de inspectie per direct zijn werk neerleggen. Over hem kwamen er meerdere meldingen binnen en de inspectie zegt dat de man geen goede en veilige zorg levert. De huisarts werd vorig jaar veroordeeld voor het verkrachten van 3 patiëntes. Hij kon door blijven werken omdat het hoge beroep nog loopt. In het noordwesten van Griekenland is opnieuw een lichaam gevonden van iemand die bij de natuurbranden is omgekomen. Het is de 21ste dode tot nu toe. De lichamen van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Gemeenten in het noorden van het land zijn bang dat drugscriminelen vaker gebruik maken van hun havens, meldt Nieuwsuur. Burgemeesters van onder meer Harlingen en Delfzijl vrezen dat criminelen alternatieven zoeken, omdat er in de haven van Rotterdam strenger wordt gecontroleerd. Langs de lijn en omsteken. Goed, ik ben live verbonden met Zandvoort, met camping Duinrand. Nog tot 11 uur langs de lijn omstreken, in verband met natuurlijk de Grand Prix Formule 1 van Zandvoort. Waar het Wilhelmus voorafgaand aan de Grand Prix van zondag wordt gespeeld natuurlijk. Het bezorgt veel fans kippenvel. Eerste jaar was het Davina Michel, weet u nog, in samenwerking met DJ Armin van Buren. Vorig jaar Floor Jansen met Afrojack. En dit jaar is een opvallend duo, violist André Rieu met zijn orkest en house-dj La Fuente. Edwin Cornelissen en Thierry Boon spreken ze na de repetitie. Het is een lange repetitie geweest, André Rieu. Ja, heel vermoeiend. Ja. Ja, wat komt er allemaal bij kijken? Ja, dat wist ik helemaal niet, maar dat vertelden ze me daar. Alles werd iedere seconde weer veranderd. Dat komt omdat je de VIA hebt. Je hebt Formule 1, weet ik, jij weet het misschien beter dan ik, maar 4 of 5 instanties die niet zo goed met elkaar communiceren. Dus wij waren het repeteren, stop, er moest er weer wat gedaan, weet ik. Dus ja. Daarom duurde het ook vrij lang. Ja, er moest natuurlijk ook wel een beetje geïmproviseerd worden. Alleen al vanwege de samenwerking natuurlijk, hè, met DJ La Fuente. U kent hem zelf ook niet, geloof ik? Nee, ik ken hem niet, maar we hebben elkaar leren kennen. Dus dat gaat heel leuk. Ja, want je zou zeggen zo op het eerste gezicht, dat zijn twee totaal verschillende werelden. De klassieke muziek ja. En ja, de DJ-muziek, zeg maar. Hoe matcht dat dan? Nou, hij stelde zich heel leuk op. Want hij deed, nee, dat is jullie, daar laat ik aan jullie over de muzikaliteit. Want ik heb meer mijn ritmische boem, boem, boem. En nee, dat was heel respectvol, heel leuk. En wat wordt er dan gecreëerd? Want het moet hem tot een symbiose leiden natuurlijk. Ja, ja, tuurlijk. En dat is natuurlijk, ja, dat moet je zondag maar horen. Ja, ja, ja, dat belooft wat te worden. Ja, en u heeft ook wat, hè, met Formule 1 en met Max Verstappen in het bijzonder. Tuurlijk. Ja, Limburg is onder elkaar en samen reizen we over de wereld. We waren in Bahrein en daar speelden wij. De week daarna was hij. En toen heb ik op alle billboards, want die Sheikh staat, die zei, oh, dat doen we wel even. Ik zei, dat zou leuk zijn op al die billboards, mijn foto en gefeliciteerd op succes, Max. Oh ja. Ja, ja, oh, oh, dat doen we even. Oh, dus u heeft hem zo via die billboard succes gewenst? Ja, ja, ja, ik hoop dat hij het gezien heeft. Ja. Is het, ja, u heeft zoveel meegemaakt, maar een hoogtepunt in de carrière, zo'n optreden voor zo'n Formule 1 race? Nou, ik zie ieder optreden als een hoogtepunt, maar dit is natuurlijk wel heel speciaal. En wat natuurlijk ook geoefend moest worden, is een snelle opkomst en een snelle afmars. Dat is natuurlijk ook anders dan een regulier optreden. Ja, absoluut. Ja, dat moest allemaal tot seconde geregeld worden. En ja, het is gelukt. En hoe gaat dat dan als dat orkest à la minuut, of à la seconde eigenlijk, moet vertrekken? Gewoon. Gedisciplineerd orkest. Ik heb ze goed getraind. Dus u geeft het teken? En daar gaan we. Ja, en daar gaan we al dus André Rieu. En zijn hele orkest gaat er dan over. Ja, DJ La Fuente, met wie Rieu dus samen gaat werken hier in Zandvoort. Ja, voor jou als DJ is dat natuurlijk een stuk makkelijker. Ja, ik ben gelukkig maar in mijn eentje. Ik heb het ze wel zien repeteren. Ging het goed? Het ging heel goed, maar het moet altijd maar goed gaan. En er zit gelukkig geen druk op, want het zit net voor de race. Hoe is het met die samenwerking? Want het zijn natuurlijk best wel twee verschillende werelden, jullie. Ja, deze had jij niet verwacht? Nee. Nee, ik zat, kijk, ik zat vorig jaar op dat, bij de start, bij dat lange stuk, te zwaaien met mijn vlaggetje op het stuk. En toen was ik aan het kijken en op een gegeven moment dacht ik, het is eigenlijk zonde dat dit nu wordt ingestart en dat dit niet gewoon door André Rieu wordt gespeeld live. Nou, toen waren we met Formule 1 aan het praten en zei ze, ja, maar dan willen we wel ook een beetje power rondom dat stuk hebben. Toen zei ik, nou, dat kan wel. Toen zijn we naar André gereden, kwamen bij André Rieu, top. Zo'n lange tafel met krentenbollen met kaas, vlaai, alles stond op tafel, helemaal leuk. En toen hebben we lekker gepraat, studio in geweest. En eigenlijk moet je zo zien dat ik begin met de power mix. Dus ik begin gewoon rammen, I want you, knallen. Weet je hoe André Rieu dat noemt? Nee, boenke, boenke. De ritmische boem, boem, boem. Ja, boenke, boenke zegt hij altijd. Boem. Ja, dat is mooi, ja. Dat is leuk, hè? Maar het was eigenlijk jouw idee dus? Nou, het kwam voort uit dat ik zei, eigenlijk zou dit vet zijn. En toen hebben we het met de Formule 1 besproken. En toen uiteindelijk bleek dat André het had gezien op tv. En ook dacht, en die had de Formule 1, zeg maar, de Dutch Grand Prix geappt van ik wil volgend jaar. Dus toen kwamen er eigenlijk twee werelden bij elkaar en toen zijn we met elkaar gaan praten. Dus het heeft zo moeten zijn? Het heeft zo moeten zijn en wie weet smaakt sowieso naar meer. Want het wordt wel echt, we hebben gisteren gerepeteerd en dan denk ik, als je daar zit en je hebt hier heel lang naartoe geleefd, je zit daar met je vrienden, familie, de race. We gaan er vanuit dat het natuurlijk lekker weer is. We gaan er vanuit dat Max natuurlijk op één staat, stel dat je al die scenario's hebt en je begint en André zet dan die plaat in en we bouwen hem dan op. Ja, dan gaat hier het dak eraf. Ja, dat denk ik wel. Mooi zeg. Ja. Wat een duo. Mooi verhaal. Ja, mooi duo ook. Goed bedacht. André Rieu en La Fuente dus gaan we horen met het Wilhelmus. Wie gaan we nu horen? Ja, dat is makkelijk. Want dat kunnen wij vanavond gewoon vragen aan René de Boer, de circuitspeaker dit hele weekend hier op Zandvoort. En ook vanavond bij ons in de studio die al onze gasten introduceert. René. Geen sport zonder scheidsrechters. En in de Formule 1 zijn dat de sportcommissarissen of internationaal ook stewards genoemd. Een internationaal collegium waar in ieder land ook één sportcommissaris uit het desbetreffende land deel van uitmaakt. En dat is de laatste, maar zeker niet de minste gast van vanavond. De vicevoorzitter van de KNAK Nationale Autosportfederatie, de KNAF, die alle autosport in Nederland organiseert. Graag uw aandacht voor Mark Boonman. Goed, Mark. Goedenavond. Fijn dat je er bent. Je bent de VAR van de Formule 1. Ja, dat klopt. Je hebt geen vierkante ogen. Nee, geen vierkante ogen. We zitten niet de hele dag gelukkig naar het tv-schermpje te staren. Ja, ja. Maar dat is inderdaad een hele mooie vergelijking om te vertellen van wat doet een steward in zo'n evenement. Ja. Iedereen kent de VAR vanuit de voetbal. De scheidsrechter die achter de schermen zit te kijken van wat er nou daadwerkelijk gebeurd is als de scheidsrechter ter plekke er niet uitkomt. Ja. En dat doet een scheidsrechter in de autosport ook. Ja. Die zit in zijn kamertje, wij zitten met een aantal mensen samen, te kijken naar de schermen tijdens de wedstrijd en te analyseren als er iets misgaat, wat is hier gebeurd. Ja. En dan ook gelijk de jury informeren, neem ik aan, of wordt er dan ook gelijk in die, of gaan we nu te snel? Dan lever jij alleen maar aan en wordt dat, naar aanleiding daarvan van jouw bevindingen wordt dan een beslissing genomen? Een mooi voorbeeld was vandaag wat er met Ricciardo gebeurde in die bochtencombinatie. Dan wordt er op een gegeven moment, je ziet dat er iets misgaat. En uiteindelijk doet de wedstrijdleiding in de toren, die moet vooral kijken naar de veiligheid. Dus die zijn als eerste betrokken. Oh, welke vlaggen moeten eruit? Moet er een safety car uit? Moeten we stoppen? Dat doet de wedstrijdleiding. En uiteindelijk vragen ze dan via de radio aan de stewards, aan de sportcommissaris van, wat ging hier nou mis? Moeten we nog iemand uiteindelijk bestraffen? Of heeft die coureur dat zelf gedaan? Nou, zo'n vraagstuk komt uiteindelijk bij de sportcommissaris op tafel. En wij gaan dan kijken naar van wat is hier gebeurd. Want waar zit jij dan op dat moment? Wij zitten met, dus ik ben de nationale sportcommissaris toegevoegd aan een college van twee internationale sportcommissarissen. En wij zitten in een FIA office net aan de achterkant van de inrit van de pitlane. Okay. Dus op de paddock staat daar een FIA office, zo'n blauwe blinkende container. En daar zitten we met z'n drieën. Alle dingen te bekijken. Oh, leuk. Assisteert toch een heleboel mensen. Wil ik ook wel. Als ik dat nou wil worden, hoe word ik dat dan? Hoe word je dat dan? Nou, ik denk een lange aanloop nemen en heel wat tijd investeren om daar te komen. Okay. Ja, het begint met een passie voor autosport en een beetje gevoel hebben voor de regelgeving en hoe je regels moet handhaven. Dus een beetje scheidsrechtergenen hebben al hoe je dat moet oppakken. Ik heb begrepen dat er een 100 pagina dik boek is, geloof ik, met alle regels. Klopt dat? Zo ongeveer? Ja, ik maak van de lettergrootte veel meer af, dan ik. 100 pagina's. Ja, groot lettertype dus, wordt meer. Ja. Het zijn er veel meer dan die 100 pagina's. Maar en ga er niet vanuit dat ik ze ook allemaal van buiten ken. Hoor. Oh. Maar ik weet wel waar ik het moet vinden. Ah. Dus ik kan heel snel terugzoeken waar wat staat. Als er iets gebeurt op de baan, dat ik weet van oké, daar moet ik het terugvinden. Ja, want is er wel iemand op deze aardbol die wel alle regels kent? Ik denk niet dat er iemand is die alle regels van de autosport kent. Maar de mensen met wie ik samenwerk, ik denk dat die wel 98% van de regels die op de Formule 1 van toepassing zijn, kennen. Oké. Maar jullie zitten daar in dat blauwe blinkende ding omringd met alle boeken en papieren en regels. En dan. En televisies neem ik aan, beeldschermen. We hebben de boeken en de papieren bij en natuurlijk alle beeldschermen. Alle informatie die aanwezig is. Hoeveel beeldschermen? Hoeveel wil je er zien? Ik denk dat we wel 50 neer kunnen zetten. Maar we hebben 4 grote beeldschermen waar we alle informatie die ter beschikking is, gewoon überhaupt van de auto's, van de telemetrie, van de onboardcamera's, van alle circuitcamera's, de livestreams, kunnen we allemaal tevoorschijn toveren en terugkijken van wat is er nou daadwerkelijk gebeurd. Maar je kent dus niet alle regels. Je moet dus een advies uitbrengen. Maar stel dat je een regel over het hoofd ziet. Dan zit je ernaast, maak je verkeerde beslissing. En dan? Nou, zoekfuncties helpen daar ontzettend in om daar heel snel dingen terug te kunnen vinden. Het is goed te googlen eigenlijk. Gewoon. Nou, je weet de reglementen. Je moet, zoals ik al net zei, je moet weten waar je het moet vinden. Ja. En dat is ook het belangrijkste, dat je moet weten waar je het moet vinden. Want elk jaar worden er dingetjes aangepast, worden fijngeslepen. En als je dan op ervaring gaat werken van, oh ja, dat was altijd zo, dan ga je alsnog de mist in. Maar lang niet alles is in regels vastgelegd natuurlijk. Klopt. Je hebt ook interpretatie. Ja. En dan moet iemand een keer een knoop doorhakken. Hoe gaat dat? Dat is de reden waarom we met z'n drieën zijn. En we kijken met z'n drieën naar een bepaald incident. We vormen ons allemaal daar een mening over. En doen gezamenlijk dan die mening leggen we op tafel. Wat vind jij ervan? Hoe kijk jij er tegenaan? En uiteindelijk moeten we met z'n drieën tot een gezamenlijke beslissing komen. En dat is ook de beslissing die uiteindelijk op tafel ligt en uiteindelijk gecommuniceerd gaat worden naar de teams en de rijders. En dan kan het gewoon zijn, ja, maar waarom? Vragen de teams dan of de rijders? Ja, dat vindt Mark. Dat vinden wij als college. En dat betekent dat elke FIA-beslissing wordt ook netjes gemotiveerd. Dus het is niet zomaar van, hij krijgt straf omdat wij dat willen. Nee, dat wordt gemotiveerd vanwege wat we observeren, welke feiten we gezien hebben en welke artikelen overtreding zijn. Ja. En de goede kijkers, de goede lezers, die weten op de VIA-website... kun je alle beslissingsdocumenten van de Formule 1-wedstrijden terugvinden. Louis Dekker is hier nog bij ons in de studio. Louis, ik weet niet of je mij hoort. Ja, nu je er toch bent, ik zie dat je er nog staat hier. Dus kom anders gewoon zitten, inderdaad, dat is net zo makkelijk. Want het gaat vaak over de regels van de Formule 1. Hè. Er zijn dus eindeloos dikke boeken, Louis... en dan nog steeds ligt niet alles vast in de reglementen die er zijn voor de sport. Vind jij dat het nu goed functioneert, dat systeem, met dus allereerst de regels en dan een commissie die anders bepaalt hoe dingen afgehandeld moeten worden? Het is ontzettend moeilijk om dat van afstand te besluiten, of dat goed is of niet. Ik weet wel dat de grootste ergernis voor ons als programmamakers, als journalisten, is dat het soms heel erg lang duurt voordat een besluit wordt genomen. Maar we weten ook dat als een besluit heel snel wordt genomen, dat zal hij beamen, dan neem je snel het verkeerde besluit. Dus dat is eeuwig, dat is zo moeilijk om te besluiten. Ik kan me wel herinneren dat er een Grand Prix was in Oostenrijk... waar een velduel tussen Leclerc in de Ferrari en Verstappen in de Red Bull was. En dat een uur of twee, drie heeft geduurd voordat iedereen wist... oké, het was wel correct, het was niet correct. Wie is nou eigenlijk de winnaar? En dat kan nooit goed zijn voor een sport dat je 3 uur moet wachten... of iemand een race gewonnen heeft. En de andere ergernis bij mij is dat ik altijd na een Grand Prix... Als er veel incidenten zijn geweest, dan komen er altijd nog 60, 70, 80 mailtjes van de VIA met alles wat is onderzocht. Maar ja, het is zo makkelijk om er kritiek op te hebben. Ik denk dat het allerergste is als er een fout besluit wordt genomen. Dat gebeurt af en toe wel eens. Maar daar zijn ze tegenwoordig een stuk opener over dan voorheen. Ja. Mark, en dat is wel goed. Hoe is die tijdsdruk voor jullie, Mark? Want dat lijkt me ontzettend pittig. Dat is ook gedeeltelijk is dat pittig, want er is tijdsdruk. Wat je zegt inderdaad, het liefst zo snel mogelijk een besluit tijdens de wedstrijd. Nou hebben we in de Formule 1 de luxe dat we alle beelden gewoon ter plekke live terug kunnen spoelen. We kunnen bekijken, we kunnen onboard zien, alle telemetrie, data van de auto's kunnen we terugkijken. Dat helpt gigantisch om gedurende een wat korter tijdbestek alle feiten op tafel te krijgen en daar een goed besluit over te nemen. Echter, als het incidenten zijn, je raakt elkaar aan, rijders die elkaar vinden, is één belangrijk aspect namelijk, wat hebben die rijders zelf beleefd? En dat is iets wat je nooit tijdens een wedstrijd achter kunt komen. Dus als wij van stewards willen weten hoe hebben die rijders het beleefd... waarom hebben ze dit gedaan of waarom is dit gebeurd... dan zie je dus under investigation after the race in de message komen staan. En dat betekent altijd dat de sportcommissaris en stewards... na de wedstrijd die rijders oproepen om hun verhalen te horen. Ja. Ik kan me niet zo gek lang geleden nog een verhaal herinneren... dat ik jou, Louis, over de redactie heen en weer liet lopen... en dat je van A naar B in 20 meter, geloof ik, dat er 2 keer... een andere winnaar ontstond van de Formule 1. Help me even herinneren, wanneer was het nou? Dat heb ik allemaal verdrongen, maar het gebeurt toch wel. Die is gewonnen en het is toch die geworden... en even later was het weer iemand anders. En dat is wel af en toe, en dat is wel heel vervelend... dat er na afloop tijdstraffen worden uitgedeeld. Dus dan is de vlag al gevallen en dan komt er nog weer een tijdstraf. En dan moet je nadenken, maar is die tijdstraf nou tijdens de race... al geïncasseerd of komt hij er na afloop nog bij? Maar snap je het wel met deze natuurlijk, uitleg? Maar we hebben een heel dramatisch voorbeeld gezien in Japan... met de wereldtitel van Max Verstappen. Toen we heel lang moesten denken van... maar hoeveel punten heeft hij nou eigenlijk gewonnen? 12,5? 25? Was het een halve race? Was het een hele race? Alles en iedereen sprak elkaar tegen. En zelfs de teambaas en de coureurs wisten het niet. En dat is zo slecht voor een sport... En achteraf is het natuurlijk ook weer een schitterend verhaal... zoals ook de eerste titel van Max Verstappen legendarisch was... door juist die apotheose, die ontknoping. Maar het was tegelijk ook heel knullig. En soms is het en knullig en fantastisch tegelijk. En dat is ook weer wat die sport mooi maakt. Ja. Mark, heb jij als VAR van de Formule 1... heb jij zelf ook contact met de coureurs eigenlijk? Je ziet de coureurs op de paddock rondlopen. En eigenlijk heb je alleen maar contact met de coureurs... op het moment dat er iets is gebeurd... en je wederhoor wil toepassen... Dus als sportcommissaris zeg ik wel, de coureurs die ik goed ken... ook in nationale autosport, hebben vaak aan het tafeltje gezeten. En dat zijn vaak niet de mensen die het netste rijden. Oké, die hebben een reputatie en daarom is er dan contact. Dus, precies. De coureurs die mij kennen... die kennen me dan vaak alleen maar van achter de tafel... dat ze even iets moeten komen uitleggen of dat ze een straf gekregen hebben. Maar in andere sporten zie je nog wel eens een soort van beïnvloeding... dat er kort voor een wedstrijd even iemand naar een scheidsrechter loopt... even lachen, even een dolletje en proberen om hem voor je te winnen. Gebeurt dat bij jou ook wel eens of helemaal niet? Oh. Nee. En als ze het zouden doen, zou ook... Tijdens een wedstrijd kijken we naar nummers... Dan kijk je echt naar startnummers en zeker in verschillende klassen. Het nummertje doet het op een gegeven moment. En pas later realiseer je dat je coureur erbij hoort. Dat vind ik zo knap. Als jij een interpretatie over Verstappen moet doen en je loopt het hele weekend in Zandvoort met oranje gekleurde mensen met een wortel op een hoop, bij wijze van spreken ook nog, die heel erg enthousiast Verstappen aanmoedigen. Dan moet je wel echt heel erg van steen zijn om dat op een interpretatiemoment van je af te weten te zetten. Ja, je moet echt kijken naar de nummertjes en de auto's en dan verder wie het is, wat het is. Maar sluit je er vooraf? Ja, daar moet je echt van afsluiten. Nee, maar ook vooraf in de aanloop daarnaartoe? Dat je probeert om het gewoon niet te zien? Nee. Ter plekke ben je bezig met wat gebeurt er, wat is het incident, wat hebben die coureurs die nummers gedaan in die auto en je vergelijkt met andere incidenten die eerder gebeurd zijn en probeert daarin vooral consequent te zijn. En dat kun je niet veranderen. Dan moet je hetzelfde toepassen wat eerder gebeurd is. Ja. Als we even kijken naar die nummers. Je mag als coureur maximaal 12 strafpunten pakken in een jaar. Lance Stroll heeft er nu 7. Is dat iets wat je dan bewust met je meeneemt? Nee. Ook dat laat je helemaal los? Je laat het los. Op het moment dat Lance iets zou doen en er horen weer strafpunten bij, wordt dat dan opgeteld. Dan gaan we niet zeggen van, oh, hij heeft er al 7, laten we iets minder doen. Of juist extra meer om hem even te pesten. Misschien moet je het lijstje gewoon niet kennen. Dat hij 7 punten heeft, vertel je me nu. Nou, oh, sorry dan. Oh, wat doe ik nu? Ja, dat dus dat soort dingen, dat moet je echt parkeren. Je kijkt onafhankelijk naar elk incident opnieuw. En ook wat de rijder maar in het verleden. Maar hij heeft ook geen 7 hoor. Nee, 8, 9, 12, 3, 0, 1, 4, 6, 4. Je kijkt elk incident kijk je opnieuw. Je kijkt opnieuw wat gebeurt hier. En dat loop je los van het verleden. En coureurs komen er wel aan, soms mee aan. Ja, maar vorige wedstrijd heeft hij dat en dat allemaal gedaan. Ja. Leuk verhaal, hier gaat het om. Alleen maar je bent liefhebber hè? Je zit dan bij zo'n race, zit je naar hoeveel schermen zijn je? 4 grote schermen te kijken. Is er wel eens een moment dat het zo fascinerend is dat je even vergeet, oh ja, ik ben de VAR, ik moet wat doen? Dat je zo in die wedstrijd zit dat je iets ziet gebeuren, dat je even vergeet dat je aan het werk bent? Eigenlijk niet meer, omdat je het al zo lang doet. En niet meer, dus het is wel een keer gebeurd. In het begin word je nog wel eens even begeisterd door wat er gebeurt. Maar nu zitten we als VAR naar 4 schermen te kijken in Nederland bij de series waar ik ook vaak bij zit. Zit je op Race Control naar wel 25 schermen te kijken. Je bent en blijft alert. Je blijft kijken wat gebeurt er allemaal op de baan. En je laten afleiden door emotie of wat er nou gebeurt. Nee, niet doen. Sterker nog, als er iets gebeurt, een ongeval op een van de posten en je ziet het op een scherm gebeuren. Race Control, de mensen in de toren houden zich daarmee bezig. Daar kijk ik bewust niet naar. Dan ga je kijken, dan gaat de gele vlag uit. Doen ze dat allemaal netjes? Dus juist andere dingen observeren dan waar iedereen op focuseert. Ja. Volgens mij ben jij niet van je stuk te krijgen. Nee, precies, van je stuk te krijgen. Nee, die krijg je niet om. Nee. Veel plezier dit weekend, Mark. Dankjewel. In die blauwe bunker. Ik heb er helemaal een beeld bij nu. Het is spectaculair. Vergeet, is die waterdicht eigenlijk, die bunker? Geen idee. Het heeft een beetje geregend vandaag. Ja, gisteravond schijnt het heel erg geregend te hebben hier, horen wij. Het gaat komende dagen ook niet regenen. We gaan gewoon voor een mooi evenement, zonneschijn, lekker weer, mooie wedstrijd. Ben jij ook een weerman? Nee. Maar daar ga ik voor. Genieten. Ja. Maak er een feestje van. Het zou mooi zijn als we nu een weerman aan de lijn zouden even hebben. Even denken. Marco Verhoef zou leuk zijn, want die is ook groot autosportliefhebber. Marco Verhoef? Ja. Ja, dat heb ik ook gehoord, ja. Marco, goedenavond. Ja, goedenavond, hoi. Ja, zeg, dat is ook toevallig. Hij heeft gelukkig meer verstand van racen dan... Nee, laat maar. Oh, want het gaat hard regenen, begrijp ik. Dus, maar laten we even beginnen, Marco, want jij bent raceliefhebber. Heb je zin in dit weekend? Ja, ik vind het heel leuk om naar te kijken. Ik hou van veel sporten. Nou ja, als je bij de NOS werkt en je mag af en toe in het weekend ook het weer doen en dan kom je bij langs de lijn langs, dan kom je met veel sporten in aanraking. En inderdaad ook met Formule 1. En ik mag er graag naar kijken en ik mag er graag mijn zegje over doen als het zo uitkomt. Ja, nou, het komt nu wel goed uit. Wat vind je er zo leuk aan? Wat vind ik er zo leuk aan? Ja, kijk, het is natuurlijk toch een beetje, misschien wel een beetje een mannendingetje. Auto's die lekker hard kunnen rijden. En ja, daar komt ook veel tactiek bij kijken. Dat vind ik ook altijd wel grappig om te zien dat het helemaal mis kan gaan. Of juist dat mensen de perfecte keuze maken. En dan wil ik weten, is dat nou mazzel of is dat nou echt tactiek? Nou, dat vind ik altijd leuk om over na te denken en het met mensen eventueel ook over te hebben. Nou ja, daar leent de autosport zich natuurlijk wel voor. Ja. Zit je ook wel eens te schelden op de VAR? Ja, weet je, als regels te moeilijk worden om het snel te begrijpen, dan wordt het soms wel eens heel erg lastig. En inderdaad, wat Louis volgens mij net ook al zei, als je na de race de uitslag nog beïnvloed ziet, ja, dat is gewoon voor een sport niet lekker. Ja. Nee. Maar nog even dan voorleggen aan Marco. Want Marco, eerder hebben we Claire Dubbelman gehoord. Die kreeg, dat is gefilterd, al die mail en die haat die ze over zich heen krijgt. Dat is gefilterd. Gebeurt dat bij jou ook? Of krijg jij wel gewoon af en toe, of weet niemand gewoon dat jij de VAR bent? Kan ook nog. In de emotie, ze kunnen rijders zich wel eens uiten dat ze het niet mee eens zijn en dat ze blij zijn. Dan kunnen ze iets verwensen. Ja, maar de fans? De fans, nee? Tot nu toe niet. Oh, nou zeg. Dus ik... Nee. Zo. Gaan we het er ook niet over hebben. Nee. Ik heb het al gedaan. Maar anders komt het alsnog. Ja, ik wil zeggen. We brengen iemand op een idee. Ik ga niet iemand op een idee brengen. Nee. Ja. Marco Verhoef, autosportliefhebber en vooral toch ook weerman dan voor ons. Ik kan me voorstellen dat fans ook boos op jou worden als jij met slecht weer voorspellingen komt. Ho, hij voorspelt niet, hè? Laten we, sorry. Nee, dat is een dingetje van Marco. Gooi jij hem erin, Marco. Zeg het maar tegen hem. Ja, je bent scherp. Nee, voorspellen doe je met een glazen bol. Dat doen we niet. Wij verwachten het weer. En het voordeel van een weersverwachting is, hij is nooit fout. Hij komt hooguit niet uit. Ja, helemaal gelijk. Goed, een soort indek eigenlijk. Goede correctie. Ja. Jij zit ook in zo'n soort van blauwe unit met allemaal schermen om je heen. En jij ziet dan het weer aankomen. Wat komt er op ons af, Marco? Nou, voor de komende uur is het allemaal rustig, dus dat is prettig. Maar morgenochtend is er toch wel kans op een bui. Ja, en het nadeel is gewoon, kans op een bui betekent ook dat het af en toe tussendoor droog is. Dus ja, je kunt mazzel hebben, je kunt pech hebben. En dat is voor dit hele weekend eigenlijk een beetje het devies. Je kunt mazzel hebben en je kunt pech hebben. Er zijn plaatsen in Nederland geweest waar vandaag 50, 60 mm viel. En er zijn ook plekken geweest waar het vrijwel droog is geweest, zoals in Zandvoort. Nou ja, zo'n verdeling heb je morgen weer over het land. Maar dan kan het best zijn dat Zandvoort wel een paar buien meepakt en dat er dus wel nattigheid zit. Die kans op buien is morgenochtend vrij groot. Morgen in de loop van de middag moeten ze wat meer in het binnenland te vinden zijn en dan wordt de kuststrook wordt een stukje droger. Maar ja, als dat nou net pas om 3 uur, 4 uur gebeurt, ja, dan heb je de hele kwalificatie al gehad en dan heb je er niet zo heel veel meer aan. Dus het blijft spannend, het blijft ook eigenlijk echt van uur tot uur kijken, komt die bui er wel aan of komt die er niet aan? Want die bui die morgen moet vallen, die moet ook nog ontstaan. Dus die kan ik nu nog niet volgen. Nou, dat maakt het een beetje lastig. Geldt eigenlijk ook voor de zondag. Dus ook dan kans op neerslag. Dat maakt het voor de sport wel spannend, denk ik. Ik denk niet dat de buien zo zwaar worden dat het de hele wedstrijd stil zal leggen. Hoewel je daar in Nederland toch ook tegenwoordig wel mee moet oppassen, omdat normale regen bijna niet meer mogelijk is. Maar daar ga ik eigenlijk niet van uit. Nou, tussendoor de zon erbij. Mooie wisselvallig karakter. En de temperatuur voor de fans op de tribunes een graad of 20. Zondag misschien 19. Kijk. Nou, Louis, word je hier blij van? Nee, ik zat net te luisteren. Ik denk, zou die nou ook de winnaar nog gaan verwachten? Of niet? Ik ben wel benieuwd. Ja, die verwacht je, Marco? Tegenwoordig, ja, precies. Ja, die is tegenwoordig wel heel makkelijk. Dus ik denk dat ik daar geen uitzondering in ben als ik onze Nederlander noem. Ja, ik ben wel een beetje jaloers, want jij zit natuurlijk gewoon naar die Grand Prix te kijken. Met een iPad of wat dan ook op je schoot. En jij hebt natuurlijk toegang tot de meest geavanceerde radarsystemen. Jij kan gewoon zien wanneer het gaat regenen. Lijkt mij. Ja, dan. Dat in dit geval klopt dat, ja. Ja, goh, mooie baan. Je gaat wel kijken of ben je live aanwezig morgen bij de kwalificatie of zondag, of niet? Nee, ik ga kijken. Het mooie is, als je achter het scherm zit, zie je toch vaak het meest. Al die drukte daar. Bovendien moet ik morgenochtend vroeg werken, dus ik ga zo meteen snel mijn mandje in 5:15 gaan te wekken. Nou, dan gaan we nu hangen. Dankjewel. Dankjewel. En graag gedaan. Doei. En morgen is het inderdaad natuurlijk uitgebreid te volgen via de radio vanaf 3 uur. Klopt. Met jou. Ja, klopt. En met Louis natuurlijk gaan we allemaal voorbij zien en horen komen dit weekend. Mark Boman, de VAR, veel plezier. Succes. Ja. De blauwe bunker in laat je niet beïnvloeden door alle oranje fans hier. En weinig werk ook vooral. Dan hoop ik ook. Ja. Dat is de mooier is de wedstrijd. Ja, klinkt raar, maar het is wel zo. En geniet er ook een beetje van. Goed, tot morgen dus. 3 uur op deze zender vanwege de kwalificaties natuurlijk. Van 3 tot 5. Zometeen met het oog op morgen gepresenteerd door... Simone Wijmans. Tot morgen. Dag. 3 uur. NPO Radio 1. De zomerseries van OVT. Met De Eerste Persoon. Over ooggetuigenverslagen die de geschiedenis van het Romeinse Rijk tot het Sovjet-tijdperk dichterbij brengen. Deze week een verpletterend boek over de culturele revolutie in China. Je zou dit boek moeten lezen, ook als je het China van nu wil begrijpen. En de jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. Historische reistips in De Vakantieman. Waarin Christiane Alvarado vertelt over de geschiedenis van de Modelo-gevangenis in Cuba. De VPRO met OVT. Zondagochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.